7 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soedan, waar een bloedige machtsstrijd woedt. Na 8 vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn de afgelopen week geëvacueerd. Dat gebeurde met Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. Nederland nam ook andere Europeanen mee die in Soedan zaten. Er zijn 130 evacuees meegenomen van 18 andere nationaliteiten. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een winkel. Niemand raakte gewond. Het is het 4e incident in dezelfde straat in een week tijd. Volgens de politie is vrijdag op dezelfde plek aan de Krooswijkseweg nog een explosie voorkomen. Een buurtbewoner voorkwam dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er al net zoveel als heel vorig jaar. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid na een uitspraak van een rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd omdat het bedrijf weigert gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Een rechter in Brazilië heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is, omdat het de communicatievrijheid inperkt van duizenden mensen die niets verkeerds hebben gedaan. Telegram zegt dat het nooit gegevens van gebruikers deelt, met welke overheid dan ook. In het buitengebied van Maastricht zijn gisteravond 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 groepen van in totaal zo'n 25 mensen kregen bij een kalksteengroeven ruzie met elkaar. De 6 gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis en konden daarna naar huis. Dat geldt ook voor 2 slachtoffers die in eerste instantie zwaar gewond leken. 3 mensen zijn aangehouden. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Het weer, eerst flinke zonnige perioden. In de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. In het noorden wolkenvelden vanaf zee. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het zuiden kans op een bui, dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Ze zijn terug, Vodafone Runners, met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S23, nu met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Alleen nog deze week 15% jubileumkorting. Check woonveilig.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Ga naar Vodafone.nl/zakelijk. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Mei wordt een bijzondere maand. We hebben namelijk extra prijzen naast de jackpot van 7,5 miljoen netto. Want als extraatje van de maand maak je 15 keer kans op een Volkswagen ID-bus. 100% elektrisch. Dus koop snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. 1,6 miljoen ouderen in ons land zijn eenzaam. 650.000 ouderen hebben zelfs maar 1 keer per week contact. Wat doe jij eigenlijk tegen eenzaamheid? Met jouw donatie zorgen we er samen voor dat geen ouderen meer eenzaam hoeft te zijn. Ga naar ouderenfonds.nl. En het managementboek van het jaar is Spelen Werkt. Over hoe je spelend leren in praktijk brengt. Natuurlijk te bestellen op managementboek.nl/winnaar. Marjan Berg uit Pijnakker hoort ganzen en een rietzanger en de snor. Mooi hypnotiserend geluid, zo schrijft ze. Niet zozeer hypnotiserend als wel oergezellig is het geluid van de ontwakende boerenzwaluwen in de paardenstal van Marcel en zijn vriendin in Ransdaal, hartje Limburg. Lukt het u ook een mooi natuurgeluid op te nemen? Stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. Sommige luisteraars worden zo enthousiast van de vogelgeluiden dat ze zich niet kunnen inhouden en met ze in gesprek willen. Hier horen we een Amsterdamse zanglijster in duet met Ulrike Peukert op dwarsfluit. Dank voor alle geluiden. Blijf die geluiden opsturen, dat vinden we leuk. Dit eerste uur, het bijzondere trekgedag van de kleine mantelmeeuw. De Venolijn, Paul van Vliet en de natuur. Een wonderlijk festival rond de Japanse duizendknoop. Sommige mensen zullen zich nu verslikken in hun muesli, want de duizendknoop zorgt voor veel ellende. Maar goed, blijf luisteren, we laten ons verrassen. En in onze serie Groene Heimwee over mensen wiens hart nog steeds smacht naar de natuur in hun geboorteland. Dit keer Sri, een Nepalees die alle vogels van Nepal en van Nederland kent. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Het eerste deel uit de 28e symfonie in A-groot van Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Kleine mantelmeeuwen zijn trekvogels, maar waar de één in de winter niet verder trekt dan Engeland of Noord-Frankrijk, gaat de ander helemaal naar West-Afrika. Waarom ze dat doen, dat zoekt meeuwenonderzoeker Roos Kenty van de Universiteit van Amsterdam uit. Verslaggever Rob Buiter treft haar aan bij een meeuwenkolonie te Texel. Er wordt al een beetje argwanend naar je gekeken vanaf verschillende duintjes, Roos. Ja, ze zijn nog wat vliegerig. Ze blijven nog niet heel goed zitten nou zo vroeg in het voorjaar. Het wordt de eerste keer voor mij ook weer dat ik het veld in ben. Dus ik ben heel erg benieuwd. Gewoon even kijken wie er allemaal thuis zijn. Ja, kleuringen aflezen. We gaan een cameraval neerzetten. Die ook kleuringen kan aflezen als wij er niet zijn. Voor mij zie ik er eentje met een ring. F-A-X-F. De eerste kleine mantel die ik aflees hier in de kolonie. Dan kan je meteen in het boekje zien waar die vandaan komt? Nee, helaas niet. Dat staat wel in de computer waar Fax F... als hij is gezien hoor, in het buitenland. Maar we hebben hem zelf hier geringd in de kolonie. Ja, deze heeft dan alleen een kleurring, geen zendertje op zijn rug? Deze heeft geen zender, deze heeft alleen een kleurring. Het is net wat je zegt, ze blijven nog op grote afstand, hè? Zo vroeg het seizoen. Ze zijn nog niet echt aan het nest gebonden of zo. Nee, ze denken echt, wat komen jullie hier doen? Ik snap het ook wel, hoor. Waarom zouden ze blijven zitten als het toch wel een beetje spannend is voor ze? Nog geen eieren? Nee, daarom. Ze hebben geen reden nog. Maar ze komen wel terug. Kijk, ook achter ons, waar we net langs zijn gelopen. Die zitten ook alweer net waar ze net zaten. Ze vliegen dan op en wij lopen door. En je kijkt om en dan zitten ze wel weer. Even kijken wie we kunnen zien op deze afstand met de telescoop. Er staat één zilvermeeuw staat op een ontvangststation van de GPS-zenders. Maar die heeft geen kleuringen. Meestal zijn het wel hele goede plekken, want dan zie je de poten heel goed. En de rest zit toch wel in vrij hoog gras. Zag je die daarachter landen? Ja. Volgens mij had hij een GPS-zender. Ja, want meer nog dan in die kleuringen ben je nu geïnteresseerd in de zenders om echt te kunnen zien waar ze geweest zijn. Ja, zeker. Want die kleuringen leveren heel veel informatie op. Maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van aflezers die toevallig op dezelfde plek als die meeuw daar zijn. En zien dat ze een kleuring hebben. En die dan weer doorgeven aan ons. En die GPS-zenders, die loggen de locatie heel regelmatig. Dus ze weten eigenlijk het hele jaar rond waar ze zijn geweest dan. Ja, maar dat slaan ze dus op in het kastje op hun rug. Ja. En die informatie die komt pas vrij op het moment dat ze hier bij het ontvangststation in de buurt inderdaad. Zijn. Op die manier kunnen we namelijk meer gegevens opslaan. Want het kost veel energie om het te verzenden via satellieten. En deze slaan het op. En pas als ze hier zijn, dan lezen we het uit. En het kan, want ze zijn heel plaatstrouw. Ze komen dus elk jaar weer terug naar de kolonie. Hier aan de rand van de kolonie een hele stellage van steigerbuizen, zonnepanelen, accu's en bovenin een paar antennes. Ja. Daar moeten de zendergegevens mee binnengehaald worden. Ja, hiermee worden ze binnengehaald en doorgestuurd. En dan kunnen wij dus uitlezen waar ze zijn geweest. Van de meeuwen die nu binnen zijn met zender, waar zijn die geweest? Er is één vrouwtje die is in Engeland geweest. Die zit, als het goed is, daar ergens. Er is één... Er zijn er een paar die komen uit Spanje. Dus er zijn er al twee terug die zaten in Noord-Afrika. Maar de vogels die in West-Afrika zitten, daar wachten we nog op. Die komen over het algemeen wat later terug dan de vogels die dichterbij de kolonie overwinteren. Ja, dus de verre vliegers die doen er echt logisch langer over. Ja, sommigen wel meer dan een maand. Die komen eind april vaak terug. Maar staan ze er niet meteen op achterstand? Nou, dat dachten we. Dus dat was onze... daarom zijn we dit ook gaan onderzoeken. We dachten, we wisten dat die vogels dus later terugkwamen. Dat hebben we al eerder laten zien. Dus we dachten ook dat ze minder tijd zouden hebben om hun territorium weer te bemachtigen. Hun partner te vinden. Hun eieren aan te maken. Maar dat lijkt niet het geval. Ze broeden op dezelfde tijd als de andere vogels. Dus ze zijn goed in de broedpiek. Dus ze zijn niet later. Het is geen B-keus om helemaal naar West-Afrika te vliegen? Nee, helemaal niet. Nee. Het is echt een stuk verder. Het is 4.500 kilometer verder. En een AIO die vorig jaar is gepromoveerd... heeft laten zien dat voorjaarsmigratie ook meer energie kost. Maar over het algemeen, over het hele jaar gezien... hebben ze dezelfde energieuitgaven als de andere vogels. Dus ze weten het ook weer te compenseren. Maar daarom dat, en dat die voorjaarsvlucht dus meer energie kostte, dat ze later aan zouden komen, dachten we dat het misschien wel effect zou hebben op de, op hun voortplanting. Maar dat hebben we niet gevonden. Ja. Een onderdeel van de puzzel is ook dat je nu een camera gaat plaatsen. Ja, we hebben een cameraval. En die plaatsen, want ze zitten nou nog niet op nesten, maar ze hebben wel plekjes waar ze samenkomen. En je ziet een paadje lopen. Hier lopen zilvermeeuwen, dat zie je ook aan de mosselresten. Want kleine mantelmeeuwen eten geen mosselen. Meeuwen maken ook paadjes in de duin. Hier zeker, ja, ja. Je ziet het eigenlijk ook aan de mosselresten. Want over het hele paadje, langs het hele paadje zie je wat, ja, wat mosselkot. Dus, de braakballen van de meeuwen. Ja, dus daar, dat is wel handig. Daar kan je ook aan zien wat ze eten. Dus als ik het naast het paadje zo zet, dan is de kans vrij groot dat we de wandelaar hier af en toe op foto krijgen. Dan weten we wie het is. Dat is weer mooi, zo'n begin van het seizoen. Hoop veldwerk voor de boeg. Ja, zeker. Het is prachtig. Het is ook wel heel leuk om te zien dat de meeuwen weer terug zijn. En ook op de plekken waar je ze verwacht. En hoe bedoel je op de plekken waar je ze verwacht? Nou, de zilvermeeuwen op de plekken waar ze de voorgaande jaren zaten. Dat zie je aan het voedsel dus. De kleine mantelmeeuwen in hun soort van subkolonies bij elkaar. Het zit toch wel redelijk gescheiden allemaal? Ja, het zit enigszins gescheiden. Het zit op sommige plekken meer door elkaar. Maar ja, de zilvermeeuwen die zitten graag wat hoger op de duintopjes. De kleine mantelmeeuwen die zitten meer in de valleitjes. En jij zegt braakballen met mosselresten, dan weet je dat het een zilvermeeuw is? Ja, want de zilvermeeuwen die gaan naar de strekdammen en die eten mosselen. Die eten ze ook heel. De kleine mantelmeeuwen die doen dat niet. Die eten geen hele schelpdieren. Die zitten ook niet op de strekdammen hier. Op sommige manieren zijn ze zo ontzettend hetzelfde, maar op andere manieren ook heel erg verschillend. Ja, zeker. Goed, als ze uiterlijk ook zo best wel veel op elkaar lijken. Die kleine mantelmeeuwen heeft natuurlijk donkerder vleugels, maar ja, groot is hetzelfde. Kruisen ze onderling ook? Heel af en toe. Er zijn wel een paar gemengde paartjes, maar het komt niet heel veel voor. Vroeger waarschijnlijk iets meer, want toen waren er nog niet zo heel veel kleine mantelmeeuwen en waren er meer zilvermeeuwen. Dus de kleine mantelmeeuwen die hier kwamen, die zochten een partner. Die hadden geen keus, nee. Ja, maar je ziet het nog wel eens, maar het gebeurt niet heel vaak. Hoor je het verschil trouwens ook tussen een kleine mantel en een zilvermeeuw? Nee, eigenlijk niet. Het lijkt toch ook wel heel erg op elkaar, hè? Ja, ze lijken heel erg op elkaar, inderdaad. De kleine mantelmeeuwen zijn ietsjes kleiner. Ze gaan op net iets andere plekken eten. Maar er zit ook weer heel veel overlap in. Maar het zijn wel echt andere soorten. Maar goed, Roos, dan blijft die ene hamvraag over. Als die twee strategieën heel ver naar West-Afrika vliegen of dichterbij blijven in Europa, als dat qua energie en qua nakomelingen allemaal niks uitmaakt, waarom doen die meeuwen dan toch die moeite om die duizenden kilometers extra naar West-Afrika te vliegen? Ja, waarom niet, zou ik nu zeggen. Maar dat is natuurlijk ook iets wat we graag willen weten. Want hoe ontstaat zo'n patroon? Want als ze eenmaal in zo'n patroon zitten, dan houden ze dat vast. Maar hoe komen ze eraan? Volgen ze anderen en werkt dat? En doen ze dat dan volgend jaar weer? Ja, dat is een goede vraag. Maar het lijkt erop dat ze het... Ja, ze kunnen het. En het heeft geen consequenties, dus waarom zouden ze het niet doen? Zo simpel kan het in de biologie zijn. Dus omdat het kan, doen ze het gewoon. Ze pakken die niche. Dat zou het heel goed kunnen zijn. Contrapunctus nummer 4 uit de Kunst der Fuge van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door het Califax Reed Quintet. Visarend, zeearend, bosuil en kerkuil zijn onverminderd populair op de website van Beleefde Lente. Maar ook in de nestkasten van het kleinere grut valt genoeg te beleven. Vandaag kijken we eens even naar de koolmees. Aan de telefoon Jennifer Romeijn. Jennifer, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij bent blogger voor Beleefde Lente. Ja, dat klopt. En je kijkt vooral naar de koolmees. Heb je die zelf uitgekozen of werd die in je schoenen geschoven? Nee, ik heb destijds, toen ik me als blogger voor Beleefde Lente wilde aanmelden, wel meteen erbij gezegd dat ik vooral de zangvogels leuk vind. Ja. En dan bijvoorbeeld de koolmees. Nou, daar is toen gehoor aan gegeven. En wat vind je zo leuk aan de koolmees? Ja, ik vind het gewoon een leuk zangvogeltje. Je ziet hem in je tuin zitten, gewoon klein, leuk, bewegelijk. En ik vind dat dan in zo'n nestkast leuk om naar te kijken dan zo'n grote, stoere roofvogel, denk ik. Ja. En als blogger, wat doe jij dan? Nou, we volgen wat er allemaal gebeurt in die nestkast. En ik geef als blogger daar dan extra informatie achter, extra achtergrondinformatie. Dat de chatters en de gewone kijkers weten wat er allemaal gebeurt en waarom. Je schrijft er tekstjes bij, hè? En op de site kunnen we dan hoogtepunten zien in de filmpjes en zo. Hey, hoe staat het nu met de koolmees? Ik zit ook te kijken. Ik zie een heel mooi nestkastkommetje met allemaal mos en zo met eitjes. Hoeveel eitjes zijn er? Nou, het zijn er nu 5. We hadden een beetje een langzame start dit seizoen. Want het was heel koud en de mezen hadden geen haast. En we hebben echt nog gaan kijken van, gaat er nog iets gebeuren in dit nest? Ja. En sinds vorige week zijn ze los. Ging er nou iets mis met dat begin? Ja, de mezen hebben in een paar dagen tijd een heel nest gebouwd. En toen kwam het eerste ei. En een uur nadat het eerste ei werd gelegd, was het opeens verdwenen. Hmm. En toen bleek dat mevrouw Koolmees dat ei gewoon weer het nest uitgedragen had. We denken dat zij wist dat het ei niet goed was, of niet levensvatbaar. Dat was pas heel bijzonder. Ja. En daarna is ze gelukkig verder gegaan met eieren leggen. Alleen hadden we toen een beetje een verwarring met de eierentelling. Want dan krijg je ei nummer 2. Is dat dan gelegd ei 2? Of het ei in het nest 2, maar eigenlijk gelegd ei 3? Ja. En waarom noem je dat dan niet gewoon ei nummer 1? Ja, omdat toch dat eerste ei toch een beetje mee in leven wilde houden, denk ik. Ja. Met een beetje onduidelijk doen. Hey, en hoe gaat het met dat eieren leggen? Die worden niet in één keer gelegd, hè? Of nee, direct achter elkaar? Nee, de vrouw Koolmees legt in principe elke dag 1 ei. En ze kan een soort legpauze houden van 1 of meerdere dagen, als het bijvoorbeeld koud is. Op die manier kunnen koolmezen een beetje organiseren wanneer de kuikens gaan uitkomen. Want hoe werkt dat dan, dat je dat ze dat kunnen bepalen? Nou ja, als ze eieren aan het leggen is en ze vindt het toch te koud worden. Want op de een of andere manier heeft een temperatuur is gekoppeld aan het broedgedrag van die koolmezen. En als je dan een soort pauze houdt, dan beïnvloedt ze daarmee ook wanneer ze gaat broeden en wanneer dus alle kuikens gaan uitkomen. Maar en die eieren die al gelegd zijn, blijven die dan wel goed of gaan die in de pauzestand? Ja. Nee, ze blijft elke dag een klein beetje die eieren warm houden. Maar niet zo warm dat ze echt gaan ontwikkelen tot kuiken. Mm-hmm. Dus die blijven een beetje, volgens mij een beetje wachten totdat ze gebroed gaan worden. Ja. En dan op een gegeven moment zijn er, hoeveel worden het er totaal? Zeg, 10? Nou ja, een gemiddeld koolmees-ei is 8 à 9. Maar dit jaar is het dus 5. Want ze is afgelopen vrijdag begonnen met broeden. Oké, het leggen is gestopt en het broeden begint. Ja, het leggen is klaar. En die eieren zijn dan verschillende dagen gelegd. Die worden dan nu allemaal tegelijk bebroed. Hoe gaat het dan verder? Gaan ze dan ook afzonderlijk van elkaar uitkomen of op hetzelfde moment? Nee, het broeden duurt ongeveer 2 weken. En dan komen ze in principe allemaal ook in de spannen van 1-2 dagen uit. Dus we wachten rond 12 mei kuikens. Dus er komen niet hele grote verschillen tussen jong 1 en jong 5? Nee, dat is niet de bedoeling. Nee. In principe komen ze ongeveer rond dezelfde tijd uit. Beetje met 1-2 dagen verschil. En je hebt ook vogels, die leggen ze met, of die komen uit met tussenpozen. Hè? Dan is echt de ene kerkuil is echt heel veel groter dan het andere kerkuil jong. Bij de koolmees in principe niet zo. Nee, want andere strategieën. Ja, ik zou bijna vragen waarom, maar dat is altijd lastig in de natuur. Maar wat staat het voordeel van, denk je? Nou ja, we merken wel dat de kuikens die later uitkomen, die hebben eigenlijk echt een flinke achterstand. Want in principe, het hardste schreeuwen krijgt het meeste eten. Ja. Dus als het kuiken op dag 2, die is net wat zwakker. Die heeft gewoon minder eten nog gehad. En als er dan weinig eten is, dan wint kuiken van dag 2 het eigenlijk met heel veel moeite van kuiken 1. Ja. Dus eigenlijk heb je als later uitgekomen kuiken gewoon een achterstand. Ja. Dus het zal wel een broedstrategie zijn inderdaad. Ja, dus op deze manier proberen ze die kuikens wel een soort van gelijke start te geven. Ja, ik denk het ja, wel. Ja. Hey, vorig jaar zat je ook als blogger klaar bij de koolmees. Ja. Maar toen kwam er een heel andere vogel. Ja, dat was prachtig. Wat gebeurde er? Toen werd de kast gekraakt door pimpelmezen. En dat was voor Beleven Lente uniek. Want we hadden nog nooit een pimpelmezennest gehad. En hoe was dat voor jou als blogger, als koolmeesblogger? Nou, ik vond het prachtig om te zien. Want een koolmees is een beetje toch wel een standaard vogel bij Beleefde Lente. En wij als koolmezen team weten er op zich ook als team ook wel het een en ander vanaf. En zo'n pimpelmees is dan ook voor ons helemaal nieuw. En je zag ook echt verschillen in gedrag tussen de koolmees en de pimpelmees. En ik vond dat gewoon erg leuk om te zien. Ja, waarin is die pimpelmees anders? Nou, bijvoorbeeld al in hoe ze het nest bouwen. Koolmezen zijn wat dat betreft best recht door zee. Ze halen nestmateriaal, leggen het in het nest en vinden het eigenlijk dan wel goed. En die pimpelmezen van vorig jaar, die bleken heel kieskeurig eigenlijk. Die brachten nestmateriaal, legden het in het nest en waren dan toch ontevreden en brachten het gewoon het nest weer uit. Daar hebben we echt met verbazing naar gekeken. Leuk, ja. Ja, zo blijf je iedere keer weer leren. Hè? Dat, ja, zeker. Ja, nou goed, wanneer verwachten we de eerste kuikens? Om 12 mei. 12 mei. Van nu. Oké, nou spannend. Ja, we gaan het volgen. Hè? En heel veel mensen met ons, honderdduizenden mensen kijken naar die nestkasten. Want het is zo fascinerend wat er iedere dag gebeurt. En er zijn ook heel veel kasten om uit te kiezen. Dus we blijven kijken. Jennifer Romeijn, dank je wel. En heel veel plezier hè, met de koolmees. Dank je. Na het nieuws van 19:30 gaan we naar het Japanse Duizendknoopfestival. Paul van Vliet en de natuur en Shri, een Nepalese vogelaar in Nederland. Maar nu eerst het nieuws met Gert Kluk. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soedan. Na 8 vluchten zijn de meeste Nederlanders nu weg, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn de afgelopen week in Soedan opgehaald, waar een bloedige machtsstrijd woedt. In Rotterdam is vannacht een explosie geweest bij een winkelpand. Niemand raakte gewond. Het is het vierde incident in dezelfde straat in een week tijd. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geteld. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid. Een rechter vindt de blokkade van de chat-app onredelijk, omdat het de communicatievrijheid inperkt van duizenden gebruikers die niets verkeerd hebben gedaan. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd omdat Telegram weigerde gegevens over neonatiegroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Het weer, eerst flinke zonnige periode. In de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. In het noorden wolkenvelden vanaf zee. Het wordt 14 tot 18 graden. Onze columnist Hans Sibbel, die kort geleden overigens een comeback aankondigde van het vermaarde cabaretduo Lebbes en Jansen, hou ze in de gaten, staat verbaasd van de zangkwaliteit van de zwartkop bij hem in de braamstruik. En Eline de Reder, die hoorde een vink en koekoek. Ja, die koekoeken die zijn er ook weer. Zij hoorde vink en koekoek aan de rand van het Munnichbos bij Sint Odiliënberg. Koekoek is even, die hoorden we één keer, is nu even weggevallen. Blijf uw geluiden naar ons opsturen naar vroegevogels@bnnvara.nl. We gaan naar de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur 035-6711-338. Mieke Pieren Olijhoek uit Huizen. Vanochtend vroeg liep ik, nog steeds gekleed in mijn winterjas, met een muts op en handschoenen aan, omdat die noordwestenwind zo vreselijk koud is, over de dijk. En daar hoorde ik ineens twee kleine karakieten zingen. Daar werd ik al een beetje warmer en blijer van. En met een schuin oog hield ik ook de lucht in de gaten. Want na 20 april kan het zomaar, hè? En ja hoor, wat zie ik daar boven de huizen rondzeilen? Twee gierzwaluwen. Mijn hart maakt een sprongetje van geluk. Ja, roep ik uit, daar zijn ze. Het gaat echt goed komen met deze lente. Surfkantneres, de bonte vliegenvanger is terug. En thuisgekomen in Ede schrikt Marijke als ze de deur wil openen. Er zit een koningin wesp pal naast het voordeurslot. Voorzichtig vegen we haar met de sleutel weg. Wij niet gestoken en zij kan door. Hier Arida Brandsma uit Emmen. Vanmiddag fietsten we van Emmen naar Dalen. Bij Erm zagen we behalve veel grutto's ook een vleermuis. Eindeloos rondjes vliegen rondom een boerderij. Prachtig. Tja, ik ben te veen. Op de heentuin Goudse Hout zie ik op 22 april de eerste look zonder look bloeien. Met Irma, ik loop langs de vaart. En jou hoor, ik vergis me niet. Ik hoor het visdiefje. Hij is er weer. Oh, wat verrukkelijk. Reni Thompson uit Maartensdijk. Ik zag een schoenlappersplant bloeien. En dan zag ik ook nog een sleutelbloem bloeien. Een mooi geel. En de gele dot in de vijver. Joepie, het voorjaar is er al. Raanspepels. Het leek erop dat de groenlingenpopulatie in het zuidwesten van Limburg weer langzaam aan hersteld is van het geel. Het klonk als vanouds om de zang van de Greunvenke, zo heette ze in het Limburgse dialect, weer te horen. Met Lucienne, terugfietsend van het boodschappen doen langs de bosrand, zag ik in elk geval voor mij voor het allereerst bochtig havikskruid. Geert Kramer bij Stadszicht. Ik heb net de apparatuur van de uitzending opgeruimd van Vroege Vogels. Hebben ze het in de uitzending gehad over het oranje tipje. En wat zie ik? Het eerste vlindertje wat ik zie vliegen, dat is een oranje tipje. Wat leuk. Jeanette Dessink uit Koekangen. Ineens danste boven de struik voor mijn raam deze week de eerste smaragd langsprietmotten. Bijna allemaal met lange antennes, mannetjes dus, en een zwarte haardos op het koppie. Een paar dagen later vonden de eerste vrouwtjes met veel kortere antennes. De vuurjuffers vliegen weer door de tuin en ik vond weer nimfen van de grote groene sabelsprinkhanen. En ik vond de eerste eitjes van het vierde stippelig lieve heersbeestjes. Hans Gartner, ditmaal uit Niersen op de Veluwe, vlakbij de Sprengen. Het is koud. Ik denk dat de watertemperatuur nog kouder is. Maar daar laten de beekprikken zich niet door afschrikken. Fantastisch. Bij wijze van spreken, als je over 14 dagen komt, is alles weer weg. Want dan is het gebeurd, hebben ze hun daad gedaan. Dan sterft de oude generatie en dan komt straks de nieuwe generatie. Het is altijd een unicum om daar te zijn. Dag. Maria Ruul, 27 april, Koningsdag. We zien een oranje tipje, weliswaar in het Teutelberger Woud. Maar het is wel een oranje tipje op Koningsdag. Leuk, hè? Goedemorgen, met Marijke de Vries. Het wachten duurt me altijd veel te lang, maar dit jaar verrasten ze me al op Koningsdag. 5 gierzwaluwen boven het Markiezaatsmeer in Bergen-op-Zoom. Welkom terug. Ik ga er 100 dagen lang ontzettend van genieten. Heerlijk, dat geluid. Ze worden op allerlei plekken in ons land gemeld. De gierzwaluwen. Heel veel mensen worden daar heel erg blij van. Iets anders. De beruchte en gevreesde Japanse duizendknoop wordt door natuurbeheerders en tuineigenaren te vuur en te zwaard bestreden. Maar je kunt er ook muziekinstrumenten van maken. Of meubels, of papier. En het is ook nog eens eetbaar. In Amsterdam is er een heus Japans duizendknoopfestival gaande, waar kunstenaars een andere kant van deze plant willen laten zien. En dat terwijl er miljoenen besteed worden om de invasieve exoot uit de natuur te weren. Verslaggever Pleunaerts is midden in de hoofdstad op zoek naar de lange groene stengels van de duizendknoop. De duizendknoop die groeit eigenlijk altijd op de verstoorde plekken. Dus het is een pionier die graag de kans grijpt daar waar het ecosysteem in de war is. Dus aan de rand van het spoor, aan de rand van de weg, aan de rand van het water waar gegraven is, waar de boel omgewoeld wordt, daar groeit hij graag. Willem Veldhoven van MediaMatic. Midden in Amsterdam, bij het spoor. Nou, ik verwacht op zich wel dat het ecosysteem hier enigszins verstoord is. Ja, dit is natuurlijk helemaal door mensen gemaakt allemaal. Deze dijk die is hier niet lang geleden in het water gelegd. Dat was vroeger de zee, waar we nu lopen. En in de 19e eeuw is het spoortaluut hier gemaakt. Dan zou je zeggen, nou, dat moet toch inmiddels ook wel een gestabiliseerd ecosysteem zijn. Maar dat wordt elke keer toch weer overhoop gehaald. Er een nieuw damwandje, wat leidingen erin. En dat gebeurt in de stad en rondom de stad best veel. En daarom vindt de duizendknoop het hier ook een fijne plek om zijn kans te grijpen. Ja, we gaan nu even op zoek, want je hebt hem hier wel gezien. Ja, zeker. Daar onder de brug groeit wat. Even kijken of we hem al op zien komen. Is de helft van de plant zit onder de grond. En die wortels, we gaan hier eronder kijken. Die wortels die overleven de winter. En die overleven ook hele strenge winters. En dan in de lente komt hij weer boven. En dan groeit hij tot 3 meter hoog als hij de ruimte heeft. Ja. We zijn nu bij de klimmuur hier. Ja, nou, ik heb zelden iemand zo enthousiast horen praten over de duizendknoop. Dit is allemaal verse groeiende duizendknoop. Zie je, dus die bruine, dat zijn de takken van vorig jaar. Die groene, die zijn nu de nieuwe lente. Dus zometeen zie je, later in het jaar zie je dat het tot onder het brugdek aangroeit. Dus het zijn echt dat soort hoekjes, vindt duizendknoop. Volgens mij gaat de brug open, of niet? Ja. Ja. Kom, we gaan naar binnen. Zo, welkom. Binnen. Abigail is hier bezig om een drankje te maken. You speak English. That's okay. Hello, good morning. Good morning. We'll make you the Japanese cocktail rubellini. Japanese rubellini. And here today we have some syrup and capo de leonessi, which is a pet nat. We hebben wijn en we hebben een siroop van de duizendknoop. Een fel roze kleur. Very bright pink. Color. Ja. Gaat een beetje siroop in het glas. Ja. We gaan wat strookjes duizendknoop in. It smells very sour. Het ruikt heel zuur. Ja, yeah, it's a little bit similar to rhubarb. Willem, vind je het lekker? Ja, ik ben een fan van de duizendknoop. Ik heb er echt al van alles mee gemaakt. Ja, dat heeft hem, zoals rhabarber, hè, die beetje, in het, ik weet niet hoe heet het in het Nederlands, tart heet het in het Engels. Het is een beetje een lekkere zuurigheid en ook een groene geur. Ja. Het wordt een heel lekker fris drankje met een beetje van die bruiswijn erin. Ja, ik ga het toch even proeven ook. Ik ben wel aan het werk, dus ik ga niet veel alcohol drinken, maar ja, lekker. Het is inderdaad ook een beetje appelig of zo, een beetje zuur. Echt fruitig. Ja, heel fruitig. Ja, het is echt een super fruitige smaak. En jullie serveren hier ook allerlei andere gerechten met die duizendknoop. Ja, wat moet ik me daarmee voorstellen? Ik mee bijvoorbeeld. Sloveens kunstenaarscollectief die ook al jaren met de duizendknoop bezig zijn. Die hebben een soort illegale burkhandel opgestart. Volgens de EU en in Slovenië helemaal mag je niet handelen in duizendknoop, omdat het een indringendere, een illegale indringer is, zeg maar. En heeft geen verblijfsvergunning, die plant. En dus zij hebben een soort spel gemaakt met dat je kunt ruilen, dingen kunt ruilen. En dan krijg je toch wel duizendknoopburk van ze te eten. En af en toe dan bakken we die burk hier ook, dan kan je hem komen proeven. Je zegt net, het is verboden om te handelen. Mogen jullie dat hier wel eigenlijk dan verkopen? Wij hebben niet echt regels gevonden die zeggen dat het niet mag. Je mag er zijn wat conflicterende dingen over. Wij doen het op heel kleine schaal. En we weten ook wat we doen. We werken ook samen met de mensen die in de stad het groen beheren. En zelfs verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de duizendknoop. En dus we letten ook op dat we niet domme dingen doen. De plant niet ongewenst verspreiden. Als je weet wat je doet, is het prima om ermee te werken en mee te leven. Het is meer de onbekendheid met zo'n nieuwe soort die dan soms tot brokken leidt. Ja, want eigenlijk jullie idee is ook dat mensen deze plant beter leren kennen en dat er daarom ook voorzichtiger mee om wordt gegaan, toch? Ja, een ecoloog van de gemeente vertelde me laatst dat ze op een bouwplaats waren en dat ze zagen dat er gegraven werd op een plek waar duizendknoop groeit. En toen vroegen ze aan die mensen die dat werk aan het doen waren, weet je wat dat voor planten zijn? Die zeiden, het zijn bramen. En dus die mensen die voor die aannemer de grond aan het verplaatsen waren, hadden geen idee wat het voor planten waren. Ze lijken echt niet op bramen. En dan, als je hier mensen kennis laat maken met die plant, en eigenlijk er een positief verhaal over vertelt, is het dan niet ook het gevaar dat mensen hem een beetje gaan vertroetelen, misschien in de tuin nemen? Is dat niet ook gewoon wel een beetje gevaarlijk? Nee, ik denk het absoluut niet. Als je hem een beetje vertroetelt, dan betekent het dat je hem herkent. En dat je denkt, hé, daar heb je mijn Japanse duizendknoop. En dan is het helemaal niet moeilijk om te zeggen, oh, nu wordt het een beetje te veel. Ik ga je een beetje kortwieken. Leer je gasten kennen. En kijk wat ze kunnen bieden. Dat is denk ik iets wat we heel erg missen. En dan krijgen ze hun eigen plek. En dan is het fijn dat ze er zijn. Mooi. Ik ga nog even een stukje proeven, want er zit hier ook een stuk in. Kan je dit gewoon zo los eten? Nou, het is lekker om de smaak even te proeven, maar het is niet lekker om helemaal op te eten. Okay. Het is echt garnering. Ja. Het is ook echt taai, ja. Ja, het is vezelig. Net zoals asperge moet je hem schillen. Dus als je hem wil eten, bijvoorbeeld, het is heel lekker om een compot mee te maken met aardbeien nu. Maar dan moet je even de buitenkant eraf schillen met een dun schillertje. Zoals je dat met asperges doet. Het is echt een beetje rabarbersmaak, ja. Ja. Echt een lente. Groente. Het groeit overal. En wat nou als je zelf dus een keer duizendknoop wil plukken en proeven, moet je dan nog aan speciale regels voldoen? Moet je handschoentjes aan? Nee, dat hoeft allemaal niet. Het enige wat je niet moet doen is de helft van wat je plukt ergens weer in een hoek laten slingeren. Want dan gaat het daar groeien. Dat betekent dus dat als je resten hebt van wat je geplukt hebt, houd het dan bij elkaar en gooi het niet in de compost, tenzij je wilt dat daar weer duizendknoop in gaat groeien. Gooi het gewoon in je gemengde afval. Ja. En dan is het niks. Dat het echt verdwijnt. Ja. En ja, want dan wordt het via hele gewelddadige afvalverwerkingsmethoden wordt het onschadelijk gemaakt. Dus dan komt het wel goed. Pleunaerts daar op het festival. En u hoorde het Willem Veldhoven, directeur van kunstinstelling Mediamatic, al zeggen. Niet zomaar resten van de duizendknoop laten rondslingeren. Gooi hem ook niet op de composthoop, maar in de afvalbak. Zorg dat er geen snippertje van de plant verspreid wordt. Het Duizendknoopfestival is nog te bezoeken tot 7 mei. Van deze reportage is ook een kort filmpje gemaakt. Het is een leuk filmpje. Kijk vooral even op vroegevogels.bnnvara.nl. Volgens premier Mark Rutte had hij de mooiste stem van Nederland. Cabaretier Paul van Vliet overleed dinsdag in Den Haag op 87-jarige leeftijd. Hij maakte zich onsterfelijk met typetjes als Major Kees, Haagse Benny, maar ook met zijn prachtige liedjes. Wie kent niet de eerste 2 zinnen van De Zee? De zee heeft me verteld dat zij zo moe is. Ze zei dat zij er zeer beroerd aan toe is. Paul van Vliet wandelde regelmatig langs de zee bij het Noorderstrand van Scheveningen. Zijn liefde voor de Nederlandse kust vertolkt hij treffend in dit lied, Het Noorden. Ik hou van de donkere kleuren van het noorden, van het grijze en het groen, met hun veilige rust. hou van het voorzichtige licht van de morgen. Op de knisperende duinen van de Hollandse kust. Ik hou van de adem die je ziet in de kilte. Van de zwiepende, striemende regen op zee. Ik hou van de nevel en zijn beschermende stilte. Van een inktzwarte nacht van november aan zee. Ik hou van die kust waar het water kan koken. Van de schelpen en het hout voor het spelende kind. Ik hou van een schuimende zee en de wolken met krijzende meeuwen die dansen in de wind. Ik hou van de wiegen die de bieren begroeien, van een bruisende branding met een zakkende zon. Ik hou van die kleuren die zachtjes vervloeien aan de kust van mijn jeugd, waar alles begon. En met nieuwe muziek en met andere woorden zal ik daar altijd verwonderd weer staan en zingen over de zee van het noorden. Daar voel ik me thuis, daar kom ik vandaan. En met nieuwe muziek en met andere woorden zal ik daar altijd verwonderd weer staan en zingen over de zee van het noorden. Daar kom ik vandaan. U hoorde een fragment uit Het Noorden van Paul van Vliet, waarin hij zijn geliefde landschap, zijn kust, beschrijft. Welke geluiden uit je vaderland mis je als je in Nederland komt wonen? In onze serie Groene Heimwee, dit keer Sri Rechmi uit Nepal. 9 jaar geleden verhuisde hij naar Nederland en ging hier nog fanatieker vogels kijken dan hij al deed in Nepal. Verslaggever Marleen Snijders gaat met hem op pad vlakbij zijn huis in Amsterdam-West. Dit is de zanger. Waar zijn we hier, Sri? We zijn in de Britta. En dit is een mooi gebied voor vogels kijken. Want hoe lang vogel je al, Sri? Ik vogelde ook in Nepal toen, ja. Maar dat was een beetje minder. Ik had minder tijd in Nepal voor vogelen. Maar toen kwam ik hier, heb ik heel veel vogels gezien zo dichtbij. Vooral die watervogels, de ganzen. En ook die trekvogels, zeg maar, zwartkoop. En ook kleine vogels, winterkoningen, die zijn overal hier. Ja. En heb je een favoriet, hè? Mijn favoriete vogel is de blauwborst. Die komt elke jaar hier in Nederland voor broeden. En andere mooie vogels is de kruto. Kruto. De grutto? De kruto. Kruto kan ook in Nepal zien, maar heel moeilijk. Maar hij komt wel eens langs in Nepal. Hij gaat ook in Nepal. Maar hier kijk je verschillende twee of drie soorten kruto. IJsland kruto, dat heb ik nooit gezien. Maar mensen zeggen. En Russische kruto, die andere soort van kruto. En die normale kruto, die heb ik gezien een paar keer. Maar in Nepal alleen de normale kruto kan zien. En die heet in Nepal, in Engels, black-tailed godwit. Dat is een mooie vogels. En hoe heet die in Nepalees? Nepalese zeggen Sursudia. Nepal, ik hoor heel veel geluid van de vogels. En soms die vogels komen zo dichtbij in mijn huis. Mijn huis is dichtbij het natuurgebied in Nepal, dichtbij het National Park. En we hebben een town met heel veel bomen. En heel veel soorten vogels, willowal, Je nee toch? De wielwaal komt in mijn huis. Ja, in mijn huis. En de draaihals, dit is Setizanger. En die bijen eters, we hebben heel veel soorten bijen eters. En heel veel soorten ijsvogels ook. En hier ook soms zie ik ijsvogels. Dat is ook echt mooi. We hebben, zeg maar, 9 soorten ijsvogels. In Nepal? In Nepal. Van klein tot groot, heel groot. Maar Sri, dan is het toch een beetje treurig om hier te vogelen? Nee, maar het is heel ander hier, heel ander. Maar Sri, zijn er geluiden die je mist? Geluid van de pauw. Weet je, pauw? Dat schreeuwen? Ja, het is mooi. Die maakt echt een mooi geluid. Oké, en hoe heet die in het Nepalees? Majoor. Majoor. Majoor. En we hebben ook andere vogels. Die is een beetje kleiner dan een soort van fazant. En dat is ook een national vogel van Nepal. De nationale vogel van Nepal? Ja. Een soort fazant? Een soort van fazant. Hoe heet die? Dave. Kan je even laten horen hoe die klinkt? Dat is ook leuk hoor, Sri. Ja. Maar ik geloof toch dat ik je blauwborst mooier vind. Ja, ik vind de blauwborst mooier. Ja. Zullen we nog een stukje verder gaan? Ja, we gaan een beetje een stukje verder. Dan misschien we gaan een andere vogel zien. Je hoort het geluid van fitis. Fitis is een kleine vogel. Heel kleine vogel. Net als tjiftjaf. Bijna dezelfde tjiftjaf. Maar mooie vogels, die komt ook in de zomer hier. En ken jij ook al die geluiden? Ja, ja, niet alle vogels, maar ja, de fitties, de tjiftjaf, de blauwborst, ook rietkoors, ook karakiet, kleine karakiet. En die geluid ken ik heel wel, heel goed. Ja. In 9 jaar, Sri. Ja, ja. Wat fantastisch. Ja, ja. Hoor je? Ja. Dat is de geluid, man. Het is... beetje begin van een beetje kleine stem naar een beetje hoge stem. En echt een mooi geluid. Het is wel een bijzonder geluid. Ja. Zie je hem, die fietjes? Nee, ja. Hij is net als de kroen, een beetje grijs kroen. Net als de bladeren, nieuwe bladeren. Dus dan hij is echt een camouflage. Super camouflage. Mega gecamoufleerd, ja, hè? Ja. Ja. Oké, volgende plek, Sri. Ja. Karakiet. Ja, het is een kleine karakiet. Wacht even, wie horen we hier? De snoer. Dit is de geluid van roodbos. Sri, je bent een wonder. Maar ik ken niet alle vogels. Maar in Nederland ik ken bijna alles. Want hoeveel hebben wij er hier? Bijna 400, denk ik. Oh, en dan kom jij in Nepal 900. Ja, ja, ja. Nou, dat is wel makkelijker hier. Ja, hier, ja. Zet je soms nog wel eens 's avonds even Nepalese vogels op, of niet? Een cd met Nepalese vogels? En soms praat telefoon ik met mijn oude vrienden, vriendin, over Nepalese vogels ook. Ja. Ja, dat doe ik, ja. Maar mis je het erg? Soms mis ik. Gehoord? Ook Setizanger. Ja, we beginnen met een Setizanger en we eindigen ermee. Marlijn Snijders op pad met Sri Regni, die zo onwaarschijnlijk veel van vogels weet uit Nepal en uit Nederland. We zijn zo direct terug naar achter. Tot zo.

In het buitengebied van Maastricht zijn gisteravond 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 groepen van in totaal zo'n 25 mensen kregen bij een kalksteengroeven ruzie met elkaar. De 6 gewonden zijn behandeld in het ziekenhuis en konden daarna naar huis. Dat geldt ook voor 2 slachtoffers die in eerste instantie zwaar gewond leken. 3 mensen zijn aangehouden. Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging of poging tot doodslag. Het weer. Eerst flinke zonnige perioden. In de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. In het noorden wolkenvelden vanaf zee. En het wordt vanmiddag 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het zuiden kans op een bui. Dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Kom van 11 tot en met 17 mei naar de Libelle Zomerweek. Geniet van de vele shops, de beste optredens, leuke workshops en proost met elkaar op de start van de zomer. Koop nu snel je tickets en maak gebruik van de vroegboekkorting op libellezomerweek.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De dood. De dood is misschien wel het belangrijkste thema binnen de kunst. In de tentoonstelling Als de Dood wordt dit thema door 60 kunstenaars en schrijvers van verschillende kanten belicht. Als de Dood, nu in Museum Belvedere, gelegen in het prachtige Heerenveen Oranjewoud. Info en tickets, museumbelvedere.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok. Een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met 2 vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Keukenkopers, opgelet! Nu bij Keukenconcurrent 30% korting op jouw nieuwe keuken en een gratis koker. Met deze kraan heb je altijd koud, warm en kokend water bij de hand. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. 50PLUS Mobiel, nu ook via pricewise.nl. Het is een wonderschone ochtend. Tenminste, hier bij het Naardermeer, bij Stadszicht. Zonnetje, blauwe lucht, een paar flatsjes wolk. En het riet staat daar prachtig aan de vaart. De kwikstaarten jagen boven het veld. Zwaluwen heb ik al gezien, volgens mij huiszwaluwen. Maar in ieder geval een paar boertjes, zoals dan de ingewijden dat noemen. Hè? De boertjes. En ik hoorde mussen chilpen. Misschien hoort u dat ook zo in de verte. Dat hele gezellige gechilp. Ja, wonderschoon. Verder weinig geluiden hier. Gelukkig sturen mensen ongelooflijk veel geluiden naar ons op. Oh ja, een ooievaar. Zo dichtbij heb ik die nog nooit gezien. Er staat hier 1,50 meter bij me vandaan. Terwijl je de aalscholvers hoort wegkladderen. Staat er een ooievaar aan een sloot? Nou, zo hoort dat, hè? Klassiek plaatje. Maar goed, ik had het over die geluiden. Chris Pronk. Die stuurt het geluid in van een zanglijster. Beschrijft dat de Aeneashof een parkje van niks is in Maastricht. Maar dat de vogels zich er per best voelen. En zo nam hij een zanglijster op. En daar worden wij dan weer heel erg blij van. Thank you. Ondertussen sta ik nog steeds die ooievaar te bewonderen. Leuk hoor, hij waant zich denk ik onbespied. Nou, hoewel, terwijl ik dit zeg, kijkt hij een beetje naar me. Ik dacht, hij gaat een kikker grijpen of iets anders. Nou, maar hij wandelt gewoon rustig verder. Ik ga u vertellen wat we dit tweede uur gaan doen. Een reportage over de kleine aarde. Duurzaamheidsinstituut te Bokstel, dat 50 jaar geleden werd opgericht en nu een doorstart beleeft. In de cursus Vogelzang herkennen de kleine karekiet, die nu weer her en der te horen is. We hoorden Shree daar ook net over, de kleine karekiet. De column van schrijfster Marieke Heitman, de Venolijn en onze vaste boekrecensent Alexander Reewijk met een paar bijzondere buitenlandse natuur. Boeken, waaronder één met de titel 10 vogels die de wereld veranderden. Dat wordt interessant. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Minuetto in Tempo Vivace uit Concerto Grosso in C. Groot, opus 6, nummer 10 van de Italiaan Arcangelo Corelli. Uitgevoerd door Capella Istropolitana. Een halve eeuw lang is de kleine aarde in Bokstel een broeinest voor ideeën en initiatieven voor een duurzamere wereld. Een aantal van die plannen van toen zien we nu terug in ons dagelijks leven. Maar de rol van de kleine aarde is nog lang niet uitgespeeld. Verslaggever Henny Radstaak is in Bokstel. Het koninginnenlaantje. Het koninginnenlaantje? Ja. De koningin Juliana kwam hier op bezoek. Dat was in 1974. Jan Juffermans, ja. Je hoort bij het meubilair. Dat bedoel ik niet oneerbiedig. Nou, ik heb hier wel rondgelopen, ja. Ja, 33 jaar, hè? Precies. Ik kom in 78 hier. Want de vorige coördinator, Cies Leeflang, was toen vertrokken in 77. Ja, want hij heeft de Kleine Aarde opgericht in 72 als tijdschrift. En in 1973 ja, werd dit stuk grond in Bokstel erbij betrokken. 1 jaar na dat beruchte rapport van de Club van Rome. Ja. Grenzen aan de groei. Dat rapport kwam echt als een bom binnen. Zoals jongeren nu het klimaatverhaal ervaren, was het voor ons gewoon van, jongens, als dit gaat gebeuren, hartstikke gevaarlijk. Ja, we zijn nu bij het Bolhuis. Ja. Dit was het iconische voorbeeld. Hè? Het bekende Bolhuis, hè? Dit is wel het symbool van de kleine aarde. Absoluut, absoluut. Dat was het grote beginproject, zeg maar. Ja, we kijken aan tegen een koepel is het eigenlijk, hè, met cement. Het is cement met kurk. Oh ja? Het is isolatiemateriaal bijgebruikt, ja. En driehoekige ramen erin. Wat maakt dit bolhuis nou zo speciaal? Nou, de theorie is dat een bolvorm geeft de maximale inhoud bij de minimaalste buitenoppervlakte. Na de bol komt de piramide. Dat is ook zo'n voordelige vorm. Maar goed, bij de piramide had je al het voordeel dat je daar in het dak de zonnepanelen kon leggen. En bij deze bolwoning was daar een aparte zonnecollector bij gebouwd. Van radiatoren, die stond een beetje verderop. En er was een aparte windmolen. die voor de stroom moest zorgen. Dus het was een beetje een zelfvoorzienend huis, in principe. Uit welk jaar? Deze woning, 1974. Zelfvoorzienend wat energie betreft. Precies, dus stroom, warm water enzovoort. En ook nog een biogasinstallatie. Die stond aan de rechterkant. Dus uit keukenafval en ook wel wat mest van dieren werd gas geproduceerd voor het koken. Is die open? Kunnen we naar binnen? Nee, zit op slot. De Bolwoning. Het icoon van de kleine aarde. Absoluut. Maar toch is het niet zo dat heel Nederland is volgebouwd met bolwoningen of piramidewoningen. Nee. Is er dan in die 50 jaar tijd, hè, vanaf 1973, de Club van Rome, het rapport, oliecrisis, hè, hadden we toen. Ja. Heeft de kleine aarde iets kunnen veranderen in die 50 jaar? Op het gebied van duurzaam bouwen is er nu alles gaande. Op het gebied van zonne-energie, windenergie. Heeft hij ook allemaal zijn wortels gehad? Hè? Al die dromen zijn in theorie nu goed uitgekomen. Maar nu is het een kwestie van opschalen. Maar vooral ook verdelen. Want wij zijn waanzinnig rijk. Hè? Onze voetafdruk is gewoon veel te groot. Want die heb jij geïntroduceerd in Nederland, hè? Die ecologische voetafdruk. Ja, in 1994 ontmoette ik professor Rees. Met een lezing, de footprint van steden. En ik ben daarna naar hem toegegaan van, dit is helemaal wat de kleine aarde doet. Kijken naar wat wij allemaal van de aarde pakken. En tot de dag van vandaag is dat gewoon een model. Wat in feite voor elk bedrijf, voor elke gemeente, voor elk land kan berekenen. Wat pak je van de aarde? Qua CO2-uitstoot, qua klimaatprobleem en qua landgebruik vooral. Dus ja, die hele gedachte van de kleine aarde. Van hij is te klein voor wat wij daarmee doen. Dat is tot de dag van vandaag alleen maar ongekend actueler geworden. Dus helaas, moet je zeggen. Want de economie groeit nog steeds. We hebben net met het platform voor een duurzame en solidaire economie hebben we een manifest gemaakt, wat we hebben aangeboden aan de Tweede Kamer. Met een sterke oproep namens 100 organisaties en een heleboel anderen om de huidige economie echt te stoppen. En te gaan kijken naar kwaliteit in plaats van kwantiteit. Gewoon het verhaal van, jongens, niet meer groeien. Ga naar kwaliteit. En ga eerlijk delen ook. Er valt nog een heleboel te doen, maar de recepten liggen allemaal klaar, zo zou je kunnen zeggen. Maar hoe langer we wachten, hoe gevaarlijker het wordt voor al onze jongeren om nog op deze aarde een leuk leven te hebben. We komen bij de Kleine Aarde Voedselbos bij Geert van der Veer. Ja. Geert, jij bent van Plaats de Kleine Aarde. Eigenlijk een vervolg op, nou ja, waar we net over hadden, over die kleine aarde die nu 50 jaar bestaat. Wat is Plaats de Kleine Aarde? Plaats de Kleine Aarde wordt een plek waarin we met hele mooie woorden de transitie richting een duurzame samenleving verder vorm gaan geven. Dat sluit natuurlijk heel erg aan op het verleden van deze plek. En we doen dat in het bijzonder door de grote missie om mensen weer in verbinding met de natuur te brengen. En onze overtuiging is dat het beste gaat via het voedselsysteem. Dus door mensen dichter bij hun voedselproductie te betrekken, de verbinding met de natuur en weer op te zoeken. En dat betekent dat Plaats de Kleine Aarde zich heel druk maakt over de transitie van dat voedselsysteem. Onder andere van de landbouwtransitie, maar we zeggen ook geen boerentransitie zonder systeemtransitie. Dus we hebben eigenlijk het hele systeem hier uit te nodigen om te werken aan een duurzame bodem mogelijk te maken. En het hele systeem, bedoel je echt iedereen mee? Consumenten, supermarkten, de politiek, boeren? Ik vrees dat het zo complex gaat zijn. Hè? En dat we tot op heden, tenminste dat is de reden waarom wij er willen zijn, dat we zien dat er heel veel vereenvoudiging plaatsvindt. Dat er steeds gekeken wordt naar een klein deel van die groep die je nou net noemt. Maar willen we het mogelijk maken, dan is onze overtuiging, moeten we die complexiteit omarmen. En dan zullen we echt iedereen aan tafel moeten zetten. En dat gaan we hier doen. Kijk, het mooie is, als je daar een beetje induikt, dan heb ik altijd het gevoel dat het lente is in het buitengebied. Alleen, we zullen moeten zorgen dat de zon gaat schijnen. Hè? Okay. En dat is iets wat ook in de rest van het systeem ligt. Dus dat daar heeft politiek iets te doen, beleid iets te doen, financiers iets te doen. En ik geloof dat al die knoppen wel tot bloei kunnen komen. Hoe ga je dat doen dan? Nou ja, waar het om gaat is dat we uiteindelijk zeggen dat het grote systeem zal een keer moeten veranderen. En onze aanpak gaat er naartoe dat we zeggen, een boer kan dat niet alleen. Hè? Ik bedoel, even in de actualiteit zijn we nu ook bezig met een landbouwakkoord. De vraag is even, kan die landbouw wel veranderen als het systeem niet mee beweegt? Dus wat wij doen is de casuïstiek oppakken van de boer die met de grond bezig is. En kijken waar loop je dan vervolgens tegenaan. En als system says no, wat een aantal keer gaat gebeuren, als het gaat om een financieringsvraagstuk bij de bank, als het gaat over wet en regelgeving die in de weg zit, hebben wij gezegd, moeten we een veilige tussenruimte organiseren waarin al die partijen die daar tegenaan lopen niet tegenover elkaar komen staan, maar met elkaar aan tafel gaan zitten. Nou, wij denken dat de plek als deze daar uitermate voor geschikt gaat zijn. Jan, jij als pensionado van de kleine aarde, dit moet jou wel toch als muziek, of misschien wel als heel bekende muziek in de oren klinken. Ja, ik zie nu dat er gewoon heel veel al gebeurt. En ik vind het mooi dat het op de kleine aarde ook gaat gebeuren. Hè? Dat zeg maar op de zandgrond, dat mensen als het ware een forum voor zich krijgen, zo heb ik het begrepen, van een aantal deskundigen die meehelpen denken van in jouw situatie zou deze oplossing in de richting van een duurzame landbouw in 2040, zeg ik maar, zou voor jou de oplossing zijn. Nou, als dat gaat lukken, dat zou ik fantastisch vinden. En ja, als het zo doorgaat, dan hoop ik dat de kleine aarde nog een mooie rol kan spelen. Der Vogelfänger bin ich ja, de aria van Papageno uit de opera Die Zauberflöte van Mozart, uitgevoerd door Cyprien Katsaris. Volgende week dan zenden we het Nationaal Vogelconcert uit. 3 uur lang hoort u vogelzang van bos en duin, van moeras en hei. Maar hoe houd je al die vrolijke zang en ook dit gekwetter uit elkaar? In onze cursus Vogelzang zijn we aangekomen bij de kleine karakiet. Twee heldere aanwijzingen. Het ruisen van het riet. En de naam karre. Ik zit in het riet, hè? Zingt hij eigenlijk wel. De kleine karakiet. Eigenlijk hij zit niet zo zeldzaam. Hij zit ook gewoon in de stad. In elk rietkraagje wat van enige omvang kun je een kleine karakiet horen. En kenmerkend is dat staccato met een duidelijk ritme. Onverstoorbaar zingt hij door. Continu zangen. Soms hele korte pauzes, maar hij kan echt, nou, als hij zijn gang gaat, kan hij een half uur of langer kan hij doorgaan. Ja, Karikiet, die naam is natuurlijk genoemd naar zijn zang. Maar ja, we hebben dus ook de grote Karikiet. Die zingt echt Karikiet. Maar deze herhaalt toch een aantal keren zijn motiefje. Tjer, tjer, tjer, tjer, tjer. En dan tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, tjuk, piep, piep, piep. Dus hij reigt het veel meer aan elkaar. Minder structuur, hou vast aan de structuur van de zang. Hij zingt niet echt zijn naam, maar gaat wel onverstoorbaar door. En dat is een heel groot kenmerk. Zelfs keurig twee tegen elkaar in zitten zingen voor ons. Ja. Als je in een moerasgebied bent, ergens met van die lange, lange, brede sloten, en je hebt een rietkraag, dan kun je echt van kleine karakiet naar kleine karakiet naar kleine karakiet lopen. Want iedere 50 of 100 meter zit er een kleine karakiet te zingen. En wat ik het meest opvallend vind van een kleine karakiet, is als je het mee gaat doen, die zang, dan ga je vanzelf met je hoofd of met je hele lijf in dat ritme mee. Dan ga je vanzelf. Er zit zo'n vast ritme in. Je gaat vanzelf. Daar zit echt zo'n duidelijk ritme in. En dat is echt opvallend ten opzichte van alle andere vogels die in het riet zitten te zingen. Dat vind ik echt een heel duidelijk kenmerk. Zien we hem ook? Dat zal niet meevallen. Soms komt hij wat hoger in een stengel zitten. Maar ik zou zeggen tegen mensen die de kleine karakiet horen en hem wat beter willen leren kennen, blijf vooral wachten tot je hem ziet. Want dan heb je een redelijke kans dat je een tijdje moet luisteren. En dat is de sleutel, hè? Dat is de sleutel. Gewoon gaan zitten. Vind je zo'n beest? Heb je nog een kopje koffie in thermoskan zitten? Of nog een boterham die je op moet eten? Gebruik dan zo'n gelegenheid meteen om dat te doen. Om dat geluid in je geheugen te branden. Ja, precies. Dus het is echt in je geheugen branden. Dat is wat je doet. En dat is voor mij de manier. Gewoon lang blijven luisteren. Ja, en als je dan luistert, dan hoor je eigenlijk dat elk motiefje herhaalt hij wel een keer of vier. Het zijn één of twee lettergrepige motieven en die herhaalt hij. En die rijgt hij aan elkaar, zonder einde. Wat ik ook wel opvallend vind, ik vind hem wat aarzelend zingen. Alsof hij zegt van, ik moet ook nog zingen. He, dus hij wordt vaak vergeleken met een rietzanger die in hetzelfde biotoop voorkomt. Maar die is veel energieker, veel kwieker. En die kleine karakiet, die heeft iets aarzelends, iets bescheidends bijna. Een afsluitende ezelsbrug. Hoe gaan we hem nooit meer vergeten? Ja, eigenlijk is dit ook een metronoom, maar dan in het riet. Dus de tjeftjaf is de metronoom in het bos en dit is de metronoom in het riet. In gesprek met vogelgeluidenkenners Henk Meeuwsen en Dick de Vos. Thank you.

Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Johannes Vermeer, een van de meest geliefde kunstenaars van de 17e eeuw. Achter de mythe leeft een man van vlees en bloed. Maak kennis met de mensen om hem heen en de bruisende stad die hem vormt. Stap in zijn wereld en ontdek het Delft van Vermeer. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Luisteraar Frenk Jansen meldt zijn eerste nachtegaal op Heijort te Neerritter. En iedereen heeft zowel zijn of haar eigen begin van de lente of zomergeluid. Voor Olivia Kroon uit Zeegse is dat de fiets. Ze hoorde hem in de Drentse A. Lukt het u ook iets moois in de natuur op te nemen? Stuur het naar vroegvogels@bnnvara.nl. Het is tijd voor Marieke Heitman. De auteur van Wateraap en Wormmaan is vandaag onze columnist. Lange tijd dacht men dat brandganzen voortkwamen uit eendenmossels, een kreeftachtig diertje. Men zag de ganzen namelijk wel ieder najaar arriveren, maar nooit broeden. En zeg nu zelf, is de ganzentrek waarbij de ganzen in het zuidelijke Nederland overwinteren en zomers broeden in Arctische gebieden niet minstens zo wonderlijk? Begin april was ik 2 weken op Schiermonnikoog, waar ik me vergaapte aan de enorme hoeveelheden brandganzen. Sinds de jachtbeperkingen, vanaf de jaren 50, gaat het goed met deze soort. Maar door het gegaas van vele duizenden vogels kunnen de boeren hun eerste snede wel vergeten. Daar worden ze trouwens voor gecompenseerd. Nederland draagt internationaal gezien een belangrijke verantwoordelijkheid als uitgesproken ganzenland. Boeren en ganzen, het is een ingewikkelde relatie. Want alhoewel Schiermonnikoog over een prachtige kwelder beschikt, geven de slimmerikken massaal de voorkeur aan het door boeren onderhouden voedingsrijke Engels raaigas. Het is misschien niet wederzijds, maar mocht de brandgans beschikken over een bepaald soort intellect en dito gevoelsleven, dan durf ik wel te stellen dat hij van de boer houdt. Laatst hoorde ik het iemand weer zeggen, dat van alle levende wezens de mens de enige is die geen onmisbare rol in zijn ecosysteem speelt. Met andere woorden, men kan ons missen als kiespijn. Deze opmerking komt vaak uit de hoek van de wat fatalistische natuurliefhebbers en is incorrect, getuigen de brandgans en vele anderen. Maar omdat ik zelf ook wel eens in die hoek verkeer, snap ik des te beter waar hij vandaan komt. Het doet pijn dat we zo ontzettend veel kapot maken. En het klopt dat het merendeel van de soorten beter af zou zijn zonder ons. Ik gebruik de brandgans dan ook niet om die negatieve impact af te zwakken. Maar dit soort natuurpessimisme kan ook schadelijk zijn, omdat hij ons, de mens, wederom dissocieert van de natuur. Waren we tot voor kort de uitverkoren soort, nu zijn we de verwoestende. Het eeuwenoude misverstand is dat wij mensen anders zijn. Wij horen er niet bij. Die tweedeling, waarbij natuur en mens onderscheidbaar zijn, is fictief. Hij doet geen recht aan de duizelingwekkende veelheid aan relaties, aan de onderlinge verbondenheid die nu juist fundamenteel is aan al het leven, inclusief de mens. Als gastheer van micro-organismen, als verspreider van zaden en ongedierte, als vernietiger van leefgebieden en als beschermer van de korenwolf. Erken je de complexiteit van een relatie zoals die tussen brandgans en boer, dan erken je iets essentieels. Iets over je plek in het universum en de betrokkenheid tussen jou en ieder ander levend wezen. Volgens mij is dat, betrokkenheid en niet dissociatie, nodig als we echt werk willen maken van bijvoorbeeld ecosysteemherstel. Want door je een onderdeel te weten, verbind je je wezenlijk met die schandere brandgans die ieder jaar exact hetzelfde stukje weiland op Schiermonnikoog weet te vinden. Doe hem dat maar eens na. Marcel Worms speelde Canción de Labrador van de Cubaan Joaquín Nin Culmel. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De vroege vogels, Venolijn, wat heeft u ingesproken deze week op 035-6711-338? Jannie Achterkamp, gisteren zagen mijn man en ik een bonte vliegenvanger. Arie Meijer uit Uitdorp, Zuid-Holland. We hebben vanmorgen de kop van Goeree gefietst door het Medelduinpad. En toen hebben we geteld 26 zingende nachtegalen, gezien 1 boerenzwaluw en gezien 2 grauwe kwekstarten. Ankiepad op het Zwingelderveld op 25 april. En ik hoor hier voor het eerst de fiteus. Hoera! Patrick Top. Op dinsdagochtend aan de bosrand in het Riet in Almere buiten komt weer het gebrabbel, want de kleine karakieten zijn er weer. Cecile Verburg uit Leiden. Toen ik afgelopen week naar mijn Volkstuin OTV aan de Vlietweg fietste, zag ik in de berm bloeien fluitenkruid, groot en klein hoefblad, witte en paarse dovennetel, look zonder look, smeerwortel, turing, een heleboel grassen, zoals bijvoorbeeld de grote vossenstaart. En er kwam mij een stevige uiengeur tegemoet. Dat loopt. Joost Koevoet uit Amsterdam. Gisteravond zijn wij met een vrienden en collega-ecologen in Zwolle in de wijk Bruggenhoek op zoek gegaan naar de zeldzame knoflookpad. Verschillende poelen afgestruind zonder succes, totdat we de laatste poel betraden en met de hydrofoon in het water gingen luisteren en het volgende geluid hoorden. Waarrempel, daar zat hij, de knoflookpad. Met Ernie uit Beverwijk. Ik liep maandag op begraafplaats Duinrust. Meestal zie je in het najaar veel paddenstoelen. Maar nu zag ik iets en heb mijn buurman gehaald. Wim, weet jij wat dit is? Dit is een grote sponszwam. Nog nooit eerder gezien. Dit is Mirjam Braak. Deze week hebben de metselbijen in de Bomenstraat midden in Tilburg hun holletjes dichtgemetseld. Een prachtig gezicht om die metselbijen in en uit te zien vliegen. Marmijn uit Zwolle. Zaterdagmiddag tijdens het klussen in de tuin zat hij er ineens, de vuurjuffer. Voor mij de eerste juffer van dit jaar. En nog zo'n mooie ook. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Langs tuinpark Ons Buiten ligt de Riekerweg. Aan het begin ervan, bij het Nieuwe Meer, staan sinds deze week geelbruine spruiten van het heermoes, oftewel de paardenstaart. Verderop bloeien nu look zonder look, stinkende gouwen en gele dovennetel. Robert Vizet, natuurgids uit Hoorn. Vanmiddag wandelde ik in Medemblik. En tot mijn verbazing vlogen er 10 gierzwaluwen boven het stadje. Normaal ga ik van Koningsdag uit, maar nu dus 4 dagen eerder. Met Mirjam uit Hemrik in Friesland. Maandagmiddag keek ik uit het raam en kon mijn ogen niet geloven. Daar zat een draaihals tussen de stenen te vroeten. De verrekijker gepakt en hem zo een hele tijd mooi kunnen observeren. Hij bleef de hele middag rond ons huis scharrelen. Prachtig om te zien. Dat is nog een mooie beleefde lente. Zeker. De draaihals. Hele bijzondere waarneming. En goed dat er dan direct gebeld wordt met 035-6711-338. Dank u wel. Blijf dat doen, hè. Dat vinden we verschrikkelijk leuk. Vroege Vogels besteedt regelmatig aandacht aan internationale natuurboeken die je echt niet mag missen, met onze vaste boekrecensent Alexander Reewijk. Alexander, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Je hebt er weer een paar prachtige meegenomen. Ja. Ik zat te denken, nu het weer zulk mooi weer wordt. En jij bent natuurlijk ook een man van buiten en een man van reizen. Kom je dan nog wel eens toe aan die boeken? Want je wil er ook buiten. Nou ja, of je komt niet toe aan naar buiten gaan. Ja. Dat kan natuurlijk ook. Nee, ik werd vanochtend wakker en ik stapte mijn huis. Ik woon midden in de Jordaan in Amsterdam. En toen hoorde ik de eerste gierzwaluwen alweer gieren. En ik zag ze ook, dus ik werd helemaal... Ik huppelde hier naartoe. Ja. Dat doe ik altijd, maar vandaag nog net ietsje meer dan normaal. Heel enthuppelen. Maar ja, heel veel mensen worden blij van de gierzwaluwen. Ja. Fantastisch dat ze weer op veel plekken gemeld worden. Hé, je hebt twee bijzondere boeken bij. Je hebt 3 boeken liggen. Nou ja, ik heb 2 boeken die we gaan bespreken. En de andere heb ik eigenlijk gewoon even voor de sier meegenomen. Oh ja, ik snap het. Ik zie hem liggen. Daar komen we zo op. Ja. Waar wil je mee beginnen? Ja, ik heb 2 boeken meegenomen. 10 vogels die de wereld veranderen van Stephen Moss. Daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wilde beginnen met De Transformatie van de Aarde. Een nieuwe wereldgeschiedenis van Peter Frankopan. Een enorme baksteen van een boek. Ja. Ik geloof om bij de 800 pagina's. Maar wat een mooie uitgave. Je kan eerst gewoon een uur kijken naar dat boek. Ik probeer altijd ook wel iets te zeggen over de vormgeving. Maar in dit geval is het wel heel erg mooi. Nou, beschrijf hem eens. Het is een hele klassieke landkaart staat erop. Maar wat natuurlijk vooral heel erg mooi is, is dat hij in plaats van goud op snee, zal ik maar zeggen, heeft hij een afbeelding op snee. Dus als je op het boekblok kijkt, dan zie je een prachtige, bijna een soort allegorische. Ik zie Neptunus, zie ik. Ik zie een wilderig berglandschap. Een dikke mannetje, dat zijn een soort geroneem. Dikke mannen met toeter, met schelpen aan hun mond. Precies. Om te toeteren, schepen op de achtergrond. De dames met ontblote borsten. Een man die een geit omklemt. De Zuidpool, inderdaad. Allegorische voorstelling. Dat is al prachtig. Dat is al heel erg mooi. En dit zijn de boeken waar ik wel heel erg van houd. Ja. Heel dik, dus je moet er echt even voor gaan zitten. Maar dit is een boek in het genre dat Global History wordt genoemd. En Global History wil zeggen, je gaat in hele grove streken door de wereldgeschiedenis heen, rondom een bepaald thema. En dat heeft Peter Frankopan, die zelf hoogleraar is Global History in Oxford, aan de universiteit daar, heeft dat in 2015 gedaan met een boek en het heet De Zijderoutes. En dat heeft echt een miljoenen oplagen wereldwijd opgeleverd. Ja. Waarbij hij de handelsrelaties tussen Oost en West door de eeuwen heen beschrijft. Ja. En wat het mooie aan Global History is dat het je kunt trends en tendensen kun je beter zien dan dat je heel gedetailleerd iets beschrijft. Dus het is een enorm dikke pil, maar we beschrijven hier wel, of hij beschrijft hier wel, de hele geschiedenis van de mens in relatie tot klimaat, milieu en omgeving. Van zeg maar van nul tot nu. Ja. En, maar we hadden al geschiedenisboeken, al heel erg veel. En wat is dit dan weer anders? Nou, wat hij schrijft in zijn inleiding is dat het hem is opgevallen dat bij de bestudering voor bijvoorbeeld de Perzische rijken of bijvoorbeeld de Chinese rijken, is dat er heel vaak een relatie ligt tussen bijvoorbeeld klimatologische veranderingen en de opkomst of de ondergang van een bepaald rijk. Ja. En toen bedacht hij zich, dit is eigenlijk nog nooit op die manier echt gedaan, waarbij direct de relatie tussen natuurlijke omgeving en de opkomst van volkeren zo wordt beschreven als dat hij nu gedaan heeft. Ja. Monsterproject natuurlijk. En dit zijn natuurlijk ook van die boeken die je eigenlijk ook pas sinds kort echt goed kunt schrijven. Waar namelijk wetenschap toegankelijker is geworden, ook begrijpelijker is geworden. Maar waarbij natuurlijk ook steeds meer bronnen tot je beschikking zijn wat betreft vertellingen of verhalen uit van over de hele wereld. Want hij beperkt zich niet alleen tot Europa of tot het Westen, maar hij neemt de hele wereld mee. Dus ook Perzië, ook China, ook India, ook Zuid-Amerika. En op die manier, waarbij je dus echte verbanden tussen wereldrijken en de geschiedenis in relatie tot klimaat ziet, dat is nog niet zo heel erg veel op deze manier gedaan. Nee. Of eigenlijk, ik ken eigenlijk geen voorbeeld. Kun je er eens een paar momenten uitlichten in zijn grote zevenmijlslaarzen door de geschiedenis? Ja, zeker. Wat ik heel mooi vind, zijn 24 hoofdstukken, dus 24 tijdvakken beschrijft hij. En dat doet hij allemaal om en bij de 30 pagina's. Dus je begrijpt, het is niet heel diepgravend op één onderwerp, maar hij raakt dingen aan. En als we dan bijvoorbeeld eens kijken, zo halverwege naar de middeleeuwse warme periode. Ja. Hoofdstuk 12, precies middenin, 900 tot 1250. Ik was daar zelf specifiek even benieuwd naar, want ik heb namelijk net mijn boek afgerond over India. En dat speelt zich af in die periode, namelijk de Chola's, een rijk in Zuid-India. Ja. En de middeleeuwse warme periode. Ja, precies. Want ik ken wel, die is natuurlijk heel bekend. De kleine ijstijd, een stuk later. Een stuk later, inderdaad. De schilderij van Averkamp. Precies. De Breugel. Maar dit is de middeleeuwse warme periode vanaf rond het jaar 1000. Ja. En wat hij hier beschrijft, en dat vind ik dan interessant, is dan brengt hij koolstof- en DNA-onderzoek samen met bijvoorbeeld reisverslagen of verslagen van koningshuizen en dergelijke. En wat er dan blijkt dat in één keer in die periode, zo rond 900, begint het warmer te worden in Europa. En dat betekent dat er dus makkelijker landbouw gedaan kan. Hè, dus dat er betere oogsten zijn, dus dat er welvaart komt. Dan de bevolkingsgroei. Bevolkingsgroei, inderdaad. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld ook het terugtrekken van de ijskappen in het noorden. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, is dat de Scandinaviërs beginnen te reizen richting IJsland, Groenland, tot aan zelfs Noord-Amerika. Je ziet bijvoorbeeld dat, hij beschrijft dat Bulgaren beginnen te trekken juist meer naar het oosten, dus meer richting het Wolga-gebied. Dus je krijgt in dit geval door zo'n warmere periode krijg je een soort volksverhuizing-achtige beweging. Dus doordat die Noormannen, of toen die Noormannen zo enorm reislustig werden, dat had te maken met dat het makkelijker, praktischer, beter te doen was om in die scheepjes de wereld over te gaan. Precies. En je ziet dus ook dat het eigenlijk op het moment dat het dan dus na zo'n 3-4 eeuwen weer kouder wordt, dan zie je natuurlijk weer dat het ook lastiger wordt. Dan zie je ook onmiddellijk dat er strijd ontstaat, dat er oorlogen ontstaan. En dan zie je ook dat het acuut weer moeilijker wordt om op IJsland of bijvoorbeeld op Groenland te blijven. Ja. Ja, ja. En hij beschrijft dit in dit geval voor wat betreft Europa. Maar hij beschrijft dan bijvoorbeeld ook dat de handelsrelaties met de rest van de wereld. Hè, er komt een enorm netwerk van handelsrelaties tussen China, India, het Midden-Oosten. Je ziet de opkomst van het machtigste Indiase rijk ooit, namelijk de Chola's. Die het vooral moesten hebben van de landbouw, van rijstteelt, rijstverbouwen. Dus de Zuid-Indiase staten. De moesson werd constanter en het was dus constant goed nat en dergelijke. Dus de oogsten mislukten niet meer. Je ziet een enorme welvaart. Dus een hele goede leefbare periode. Precies. Ik denk gelijk, ja, je pakt er nu één ding uit. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel interessante hoofdstukken. En we moeten ook zo door die andere boeken. Maar ik denk ook gelijk aan de huidige tijd. Ja. Beschrijft hij dat ook? Want een aantal dingen die je nu beschrijft, denk ik, nou, opwarming. Ja. Nou ja, waarbij die inderdaad bij de zijderoutes nog heel duidelijk zich beperkt heeft tot echt het historische gedeelte. Opent hij hier nu ook wel de weg? Ten eerste gaat dit boek echt tot nu. En opent hij als het ware de weg naar de toekomst. Waarbij hij natuurlijk alarmerende berichten ook beschrijft. Ja. Eigenlijk, ik luisterde net hier naartoe de reportage over De Kleine Wereld, heette dat geloof ik. Ja, Kleine Aarde. De Kleine Aarde, waar dat natuurlijk ook al heel duidelijk werd aangegeven. En wat hij hier ook schrijft is, er gebeuren heel veel goede dingen, hele goede ontwikkelingen. En tegelijkertijd is het natuurlijk krankzinnig dat we nog steeds deze aarde zo blijven uithollen. En zo blijven bevuilen met plastics, met koolstoffen enzovoort, koolstofdioxide enzovoort. Ja, maar als je het vergelijkt met 1000 jaar geleden, ook een opwarming, nu ook. Mm-hmm. Tuurlijk, het is verschrikkelijk. Ijskappen smelten, alles, klimaat, waterspiegelstijging. Maar de Noordpool wordt beter bevaarbaar. Ja. Het groeiseizoen in sommige landen wordt langer. Ja. Behalve dat natuurlijk in dit geval, in die vroegere tijden was natuurlijk echt het klimaat leidend waar wij op volgden. En in dit geval is het natuurlijk de mens die ervoor zorgt dat het klimaat zo verandert. Oké, we slaan hem dicht. Deze dikke pil, prachtig boek. We moeten door naar Stephen Moss, 10 vogels die de wereld veranderden. Het eerste boek was trouwens vertaald door George Pape en Erik Strijbos. 10 vogels die de wereld veranderden is vertaald door Robert-Jan Henkes, als ik het goed heb. Ja, dat heb ik goed. En het leuke is, er zijn parallellen tussen Stephen Moss en Peter Frankopan. Wat Stephen Moss hier doet, is hij geeft een beschrijving van de relatie eigenlijk tussen mens en vogel door de eeuwen heen op verschillende niveaus. En daar heeft hij iedere keer een vogelsoort of vogelsoorten bij gezocht. Te beginnen met de raaf, die staat voor de mythologie. Noach die de raaf losliet uit de ark en dergelijke. En het opzet op die manier van mythes en mythologieën. En zo gaat hij eigenlijk op een systematische manier onze relaties met vogels door. Ja. Dus de kalkoen als de grote vogel die je kunt fokken, echt voor de consumptie. De dodo natuurlijk als het voorbeeld van de invloed van de mens op het uitsterven van vogels in dit geval. Maar de titel is De Vogels die de Wereld Veranderden. Zijn er ook vogels bij die echt zo'n impact hebben gehad? Ja, zeker. Ja, kijk, het is natuurlijk nooit de vogel zelf. Dus ook altijd wat de mens ermee doet. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld één vogel die hij beschrijft is de Humboldt aalscholver. En de Humboldt aalscholver is een vogel die langs de westkust van Zuid-Amerika leeft. En al in de Inca's en in de Nazca-beschaving zie je dat de vogelpoep, de guano die zij produceren. Ja, dat we horen hem hier even. Ja, horen we hem. Ja. Dat we die gebruiken, of dat ze die gebruikten om hun land te bemesten. En dat wordt op een gegeven moment opgepikt. Dan komen er, dat wist ik bijvoorbeeld echt helemaal niet. Guano is trouwens een woord uit het Quechua, een lokale taal die zo ingeburgerd is dat iedereen nu wel weet waar het over gaat. En wat ik bijvoorbeeld niet wist, is dat er heel veel Chinese, bijna slaafachtige werknemers vanuit China verscheept zijn naar Peru om die guano te oogsten. Ja. En dat ging echt per complete vrachtschepen vol, gingen er naar Groot-Brittannië. Als brandstof. Meststof. Als meststof. En het leuke is dat Peter Frankopan schrijft het, om de analogie even te maken. Peter Frankopan die beschrijft bijvoorbeeld dat de schepen waar de guano in werd vervoerd, het was zo'n fertilizer dat bijna die schepen begonnen te bloeien en de kersenhouten tafels begonnen te bloesemen. Ja, ja. Dat is één. Even nog naar een ander, want we moeten ook de tijd in de gaten houden. De keizerspinguïn. Heeft die ook zo'n invloed gehad? Of heeft die... Nou ja, de keizerspinguïn zou je een klein beetje de kanarie in de kolenmijn kunnen noemen van nu. Ja. Het is natuurlijk vooral de vogel die heel erg te lijden heeft onder het afnemen van de Zuidpool in dit geval. Maar niet alleen dat, maar bijvoorbeeld ook het voedsel. Dus de inktvisjes, de kril en dergelijke, die veel lager in zee gaat zitten door de opwarming van de zee. Ze hebben koudere temperaturen nodig. Dus zo zie je dat zo'n soort, een keizerspinguïn in dit geval, enorm in aantallen afneemt, omdat hij zo specifiek aan Antarctica gebonden is. En tegelijkertijd zijn leefgebied steeds kleiner ziet worden en zijn voedsel steeds steeds verder ziet afnemen. Ja, ja. Is er nog een vrolijke vogel die waarmee we hand in hand... Ik word altijd wel heel erg vrolijk van pinguïns, hoor. Geleefd. Ja, nee, natuurlijk is het een vrolijke vogel, maar het is een beetje ik word natuurlijk... Uiteindelijk is het hele boek is op zich wel heel vrolijkmakend. Namelijk alleen op bijvoorbeeld het verhaal over die doden. Of het verhaal, nou, daar is het niet vrolijkmakend, maar ze zijn leuk om te lezen. Het is mooi beschreven, absoluut. Het is een hele goede schrijver natuurlijk. Ja, Steven Moss. En Darwin vind je, dat blijft natuurlijk altijd goede verhalen. Ja, ja. De Amerikaanse zilverreger. Even kijken. Trouwens ook nooit wist. Ik dacht dat pinguïns. We kennen natuurlijk allemaal die documentaire wel. Met die pinguïns die allemaal bij elkaar staan. En dan af en toe zo naar het binnen gaan. En dan weer naar buiten. Ik dacht altijd dat het heel sociaal was. Om af en toe naar binnen te mogen. Zodat je kon opwarmen. Ja. Want buiten is het -50. En binnen blijkt het 37 maar, graden. Maar het blijkt dat het juist is om af te koelen. Ze moeten juist naar buiten. Oh. Om hun warmte kwijt te kunnen. Anders worden ze warm. Anders raken ze oververhit. Leer je allemaal in Steven Bos. Teamvogels die de wereld veranderde. Pieter Frankopan, de transformatie van de aarde. Alexander Reewijk, dankjewel voor het lezen en voor het vertellen over deze twee prachtige boeken. Wij zijn zo direct terug na negenen. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. Het oorlogstrauma van Roma en Sinti. De rechtszaak tegen een beer in Italië. Volgende maand moet duidelijk worden wat er met het dier gaat gebeuren. En het vergeten strafkamp uit Ommen, kamp Erika. Ik heb één van mijn kameraden zien staan aan een paal. Afgeknuppeld. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Met een Raymond waterontharder draag je bij aan een beter milieu. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op raymondwaterontharders.nl. Na een bewogen leven zitten veel ouderen stil. Niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Het Ouderenfonds strijdt daarom al 70 jaar tegen eenzaamheid onder ouderen. Kom ook in actie tijdens de Nationale Beweegweek. Ga snel naar ouderenfonds.nl. Hoe ver ga je om zo jong mogelijk te blijven? Wat als je kind niet kan stoppen met gamen? En hoe is het om een relatie met meerdere personen tegelijk te hebben? Niets blijft onbesproken in mijn nieuw programma Nadia. We bespreken één onderwerp met natuurlijk onze gasten en 150 mensen in het publiek. Vanaf 1 mei, iedere werkdag om 7 uur op NPO 1. NPO Radio 1. 9 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. In een fabriek in Punjab in het noorden van India zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen als gevolg van een gaslek. Het lek in de fabriek voor zuivelproducten ontstond in een koelingsinstallatie. Zeker 11 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving van de fabriek in Punjab is afgezet. Reddingswerkers met gasmaskers op doen onderzoek. Gevreesd wordt dat er in de fabriek nog mensen zijn. Over hun toestand is niets bekend. Ook buurtbewoners zijn onwel geworden door het gaslek, melden Indiase media. Gisteravond is voor de laatste keer een evacuatievlucht van Defensie vertrokken uit Soedan, waar een bloedige machtsstrijd woedt. Na 8 vluchten zijn de meeste Nederlanders inmiddels weg, zegt het ministerie. Zeker 160 Nederlanders zijn de afgelopen week geëvacueerd. Dat gebeurde met Nederlandse militaire vluchten of die van andere landen. Nederland nam ook andere Europeanen mee die in Soedan zaten. In Rotterdam is vannacht bij een winkel een explosie geweest. Niemand raakte gewond. Het is het 4e incident in dezelfde straat in een week tijd. Een buurtbewoner voorkwam vrijdag dat een brandbare vloeistof tot ontploffing werd gebracht. In Rotterdam zijn dit jaar al bijna 50 ontploffingen bij woningen en bedrijfspanden geweest. Dat zijn er al net zoveel als heel vorig jaar. Internetproviders in Brazilië hebben de blokkade van Telegram teruggedraaid na een uitspraak van een rechter. De chat-app werd afgelopen week geblokkeerd omdat het bedrijf weigert gegevens over neonazigroepen op het platform te delen met de Braziliaanse politie. Een rechter in Brazilië heeft gisteren geoordeeld dat de blokkade onredelijk is, omdat het de communicatievrijheid inperkt van duizenden mensen die niets verkeerds hebben gedaan. Telegram zegt dat het nooit gegevens van gebruikers deelt, met welke overheid dan ook. Het weer, eerst flinke zonnige periode. In de loop van de middag in het zuiden en westen stapelwolken. In het noorden wolkenvelden vanaf zee. Het wordt 14 tot 18 graden. Morgen meer bewolking, vooral in het zuiden kans op een bui. Dan 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Welkom bij Tuinmarkt. Uit onze sterreclame, echt de allerlaatste tuinaarde, nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend. Jij begrijpt maar niet dat stikstof op den duur... Nee, jij begrijpt niet dat de boeren onze natuur onherstelbaar aantast. Dan kan je het volgende doen. Spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord. Sorry, zeg maar. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Exodus, een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets, buitenplaatsdoornburg.nl. Er wordt hier een verrekijker bijgepakt. Wat zie je, Jori? Nu sta ik even naar een hele mooie buizen te kijken. Die zit prachtig met zijn witte borst deze kant op. Ja. Maar ondertussen er gebeurt hier natuurlijk voor ook van alles. Ja. Ik sta hier met Jori Jonkoen, natuurfilmer. Met zijn eigen kanaal, maakt prachtige vlogs. En ook inzender van filmpjes voor onze televisierubriek Zelfgeschoten. We gaan het vandaag hebben over natuurfilmen. Maar ik dacht, ik neem je even mee naar buiten. Even kijken of je hier iets ziet. Ja, waar zou je hier nou je camera opzetten als je je camera en je statief bij je zou hebben? Nou, ik zat net bezig was met het bouwen van zijn nest. En iets verderop zitten ook nog een koppeltje nijlganzen en twee meerkoeten. En als er twee vogelsoorten zijn waarvan je kan denken van... nou joh, ja, dat zijn over het algemeen wat fellere beesten... dan zijn dat nijlganzen en meerkoeten. Dus ik zou ook zeker daarop letten. Je weet, dan heb je een burenruzie. Ze lopen er nu een beetje heen, hè? Ja, als je... Ik zit ook te wachten op het moment dat een van de twee haast aanslaat. Nou, zie je door je kijker, die meerkoet, neemt hij een bepaalde agressieve houding aan? Of ja, die ganzen staan nu een beetje te kijken. Ze zijn wel alert, hè? En ze staan alle twee, staan ze nog heel rustig. Maar ik heb het wel eens gezien, dus als ze dan net iets te dicht bij elkaar komen... Dan vliegen ze elkaar in de haren. En ondertussen, kijk eens. Wat gaat daar? Hey. Om een zwaluw. Ja, een zwaluw boven ons hoofd. Oh, dit is fantastisch. Gierzwaluwen. Ja, hè? Dat zijn de eerste gierzwaluwen hier boven ons. Nou, er gebeuren prachtige dingen. Wij praten direct verder over het vak van natuurfilmen. Goedemorgen. Dit laatste uur. Jori Jonkoen, een van de filmers van onze tv-rubriek Zelfgeschoten. Door middel van een soort vingerafdruk van hout wordt illegale houtkap opgespoord. De verkiezing van de Nationale Bloem en Frans Vollebroek en Margot Ribberink richten kort geleden de organisatie Advocaat van de Aarde op om met het wetboek van strafrecht in de hand de aarde nog beter te beschermen. Nog één uurtje Vroege Vogels. De Houten Paardjes, Les Cheveux de Bois uit de pianosuite Jeu d'enfant van Georges Bizet, uitgevoerd door Katja en Marielle Lebec. Op televisie is Vroege Vogels gisteren weer van start gegaan. Die uitzending is nog terug te zien via Uitzending Gemist natuurlijk en op onze site. En aankomende uitzending, volgende week zaterdag, staan natuurfilmers centraal. Hoe gaan ze te werk? Wat komt er allemaal bij kijken om dat mooiste shot te krijgen? Onze luisteraars sturen ook regelmatig prachtige video's en foto's in. En een van hen is Jori Jonkoen, natuurvlogger. Jori, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, leg even uit, een natuurvlogger, wat is dat precies? Wat doe je dan? Ja, dat is een hele goede vraag. In feite wat ik doe is, ik ga lekker op pad met de camera om allerlei mooie momenten vast te leggen. En die verwerk ik dan in een vlog. Dus dat houdt in dat ik niet alleen natuurbeelden schiet, maar daarbij ook nog een cameraatje bij me heb om mezelf te kunnen filmen en in te kunnen spreken, uit te kunnen leggen wat ik net gezien heb. Ja. En om dat, iets te vertellen over de natuur, hè? Exact. En ook te laten zien hoe je het maakt. Precies, ook dat nog inderdaad. Dus dat is ook ik zeg altijd van, ik neem je eigenlijk een beetje mee in mijn trip door de natuur. En ja. Dat je het op die manier ook kan beleven alsof je er zelf bij bent. Ja. En dat is wat ik dan verwerk in mijn vlogs. Daarin zie je ook natuurlijk hoe lastig het soms is. Ik zag nog een van je vlogs over reeën filmen. Je stond aan een bosrand en een veld en je wist dat ze daar zaten. Maar ja, het is altijd maar afwachten of ze komen, hè? Dat is zeker waar, ja. Het is soms dan kan je wel een beetje een inschatting maken van, ik verwacht hier ongeveer dit te gaan zien, maar het blijft de natuur. En die laat zich gewoon heel moeilijk regisseren natuurlijk. Ja. Dus soms dan is het of heel lang wachten, of heel veel lopen en hopen op geluk. Ja. Soms is het ook natuurlijk, dan stap je de natuur in, om het zo te zeggen. En dan heb je direct al beet. Dat wil ook nog wel eens gebeuren. Ja. Dus dat is ook wel het leuke, het onvoorspelbare. En wat natuurlijk ook regelmatig gebeurt, dat hoor ik ook terug van de natuurfilmers die voor Vroege Vogels filmen. Dan heb je uren staan wachten, het is niet gebeurd of half, je loopt weg. En dan laten ze zich plotseling, dat gebeurde bij die reeën van jou ook. En je was eigenlijk je spul aan het opruimen. En opeens komen ze dan toch met z'n allen ja, precies, het veld op. Dan heb je opeens, dan denk je van nou vind ik het mooi geweest. Ja. En dan doe je drie stappen, doe je opzij. En dan kijk je nog eens in je ooghoek. En dan denk je van, oh, wat is het? Wacht even. Volgens mij moet ik nog even gaan zitten of nog heel even blijven. Ja. En dat zijn altijd wel van die cadeautjes dan. Als je eigenlijk voor jezelf al afgesloten had en dat er dan toch nog wat gebeurt. Wat vind je er zo mooi aan het natuurfilmen, dit soort vlogs maken? Het is natuurlijk, enerzijds is het gewoon een hele fijne manier om lekker buiten te zijn. Want ja, je gaat heel bewust ga je de natuur in, je zintuigen gaan aan, om het zo te zeggen. Dus je gaat beter luisteren, beter kijken en kijken of je wat kan zien. Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje de uitdaging. Want net stonden we buiten en jij was degene die de eerste gierzwaluw hier zag, hè? Dat is ook wel heel leuk. Dat is ook weer zo'n gevalletje van een cadeautje wat je dan krijgt. Want die gierzwaluw, ik zat er eerlijk gezegd ook al op te wachten. Het waren ook mijn eerste, dus alsof het zo moest zijn vanochtend. Heb jij ieder jaar ook zo'n gierzwaluw moment? kind? Ja, zeker. Ja, ik heb altijd ook met mijn moeder houden we elkaar op de hoogte van... Heb je al zwaluwen gezien? En dan de boerenzwaluwen zo meestal rond begin april. En ja, dan ja. De eerste gierzwaluwen is dan meestal zo rond Koningsdag. Maar ja, dit jaar had ik ze nog niet gezien. Maar, en was jij nu de eerste? Of heeft je moeder ze al... Ik geloof dat ik de eerste ben. Nou, misschien luistert ze mee en dan weet ze dat jij er nu, dat jij er nu voor was. Ja. Hoe is die passie voor de natuur ontstaan? Ja, ik heb het geluk gehad dat ik opgegroeid ben aan het bos. Dus dan was het eigenlijk altijd lekker buiten spelen en het bos in. Ik liep zo vanuit de tuin, liep ik het bos in. Ja. En dat begint natuurlijk met hutten bouwen en lekker spelen. En op een gegeven moment dan ga je eens wat dingen zien. En dan ga je eens afvragen van, goh, wat heb ik bijvoorbeeld net gezien voor vogel? En zo gaandeweg rol je er dan eigenlijk in, om het zo te zeggen. En dat natuurfilmen, heb je daarnaast ook nog... doe je nog een opleiding of heb je nog werk of ben je gewoon filmer? Nou, ik zeg altijd, dit is mijn uit de hand gelopen hobby. Ik heb hiernaast ook gewoon nog een baan waar ik ook heel veel plezier in heb. Ook gelukkig voor een groene organisatie, voor Park Lingenzegen. Daarnaast doe ik dit met heel veel plezier. Dus dit gaat, vrije tijd gaat hierin zitten. Ja. En dit is gewoon heerlijk om te doen. Ja, maar het is best een duur hobby, hè? Het is, je hebt gewoon grote kijkers, dure statieven, lenzen. Ja, het is wel in die zin... het is natuurlijk zo duur als je het zelf maakt. Dat is ook wel weer zo. Maar inderdaad, het is niet de goedkoopste hobby, om het zo te zeggen. Ik ben ook sinds een paar jaar dat ik dan af en toe nog eens wat in opdracht doe. Wat wel heel leuk is. Ja, ja. Natuurfilmpjes maken. Natuurvideo's of vlogs. Allemaal rondom natuur. Dus te gek, hoor. Dat is wel een beetje de groene draad, zeg ik altijd maar. Hey, en ik hoorde nog, in het buitenland doe je ook wel eens wat, hè? Je hebt beren gefilmd, hè? Dat was een beren zijn echt van kleins af aan al mijn lievelingsdieren. En toen ben ik een aantal jaar geleden op reis geweest met mijn vriendin naar Canada. Met als doel beren zien en ook nog vastleggen. En gelukkig dat het na een paar dagen dat het al gelukt was. Want we dachten al van, je zal zien. En dan ben je daar in Canada op reis en dan zie je geen beren. Ja. Maar dat was wel echt een magische ervaring. En wat voor beren? Zwarte beren en uiteindelijk ook nog grizzlyberen. Oh. Dus dat was wel echt waanzinnig. Ja. Je weet hoe het af kan lopen met filmmakers en grizzlyberen. Ja, zolang je ze niet probeert aan te raken, dan komt het meestal wel goed. En niet gaan proberen te leven met een beer. Of bij de beren. Heb je hier nog, want we hadden het net over reeën. Je hebt vogels, je filmt van alles. Staat er nog iets heel hoog op je wensenlijst om hier in Nederland in beeld te brengen? Ja, ik denk dat ik een van de velen zal zijn die nu een wolf zal roepen natuurlijk. Ja, maar dat is gewoon een kwestie van, daar moet je gewoon heel veel geluk mee hebben. En wat ik zelf ook nog heel gaaf zou vinden is de oehoe. Dat is ook een soort die ik gewoon echt heel imposant vind. Waarvan ik echt denk van dat zou ik heel graag willen filmen. Ja, ja. Daarnaast... Het oosten en het zuiden van het land, hè? Groeves, oude... Ik heb al heel vaak bij de Ensie dat als ik daar dan in de buurt was... dan heb ik de hele Ensie afgespeurd met de kijker... en iedere keer toch nog geen geluk gehad. Dus het moet er nog een keer van komen. Ja, nou, moet lukken. Als je op een goede plek zit en van afstand, je laat hem met rust... en dan dat gaat vast nog wel eens een keer... Ongetwijfeld, we gaan ervoor. Ja, gebeuren. Hoe zie je de toekomst? Want je zegt, je werkt ook nog voor een organisatie. Je bent heel veel bezig met filmen. Zie je zelf een toekomst echt als natuurfilmer? Voor mezelf in ieder geval... Kijk, ik vind het een hele fijne hobby. En ik hoop ook echt dat ik dit nog heel lang kan doen. En waar ik de komende tijd ook graag wat meer in zou willen investeren... is ook gewoon proberen juist niet zozeer meer bijzondere soorten constant... maar dat je dan wel een shot hebt, maar dat het een bijzondere soort is. Ja. Maar juist ook de wat gewonere soorten, zeg maar, juist ook mooi vastleggen. En die ook heel goed in beeld te brengen. Precies. Gewoon de spreeuw die hier heel vaak die in mistkasten broedt. Want je kan altijd wel proberen om bijzonderder te gaan en nog zeldzamer, zeg maar. Maar soms dan heb je ook gewoon hele mooie dingen gewoon direct onder je neus eigenlijk. Dan is het gewoon al heel bijzonder. Precies. Ja. Nou, wij zijn heel blij met de filmpjes die je regelmatig instuurt. Dus blijf dat doen. En dan ziet u het werk van Joeri via zelfgeschoten. Joeri Jonkoen, dank je wel voor je komst. En aanstaande zaterdag 7:15 op NPO 2 is onze special over natuurfilmers te zien. Thank you. De parade van de houten soldaatjes uit de Petit Pièce pour huit instrument van de Roemeens-Britse componist Francis Chagrin, uitgevoerd door de Atlanta Chamber Winds. De wereldwijde handel in illegaal gekapt hout is enorm. De herkomst van het hout wordt nu aangetoond met documenten die makkelijk te vervalsen zijn. Promovendus Laura Boeschoten ontdekte als eerste ter wereld een manier om dit foute hout op te sporen. Verslaggever Marlijn Snijders gaat langs in haar laboratorium op Wageningen Universiteit. Laura, staat de boor aan? Ja, ik heb hem. Uitstekend. Laura Boeschoten, WUR Universiteit Wageningen en welke afdeling dan? De bosecologie en bosbeheergroep. Want we gaan boren in hout. Dat klopt. Ik heb een stukje hout. Deze is ASOB. Die komt uit Cameroen. Ik weet ook precies waar die vandaan kwam. Want ik was er zelf. Ik heb dit stukje zelf meegenomen. Ik boor een klein gaatje en ik vang eigenlijk het poeder op. Zodat ik dat vervolgens kan gaan meten. Ja, het is dus, dat is het leuke. ASOB wordt gebruikt voor weg- en waterbouw. Dat is echt knetterhard, dus daar zit je niet zomaar in. Pas op voor de handen. Kijk hier, dus we hebben nu wat van dit hout, dat zaagsel. En daarvan heb ik ongeveer een gram nodig. Dat stop ik dan in een zakje en ik geef hetzelfde label wat hierop staat. Dus dit is locatie 1, Lophira alata. Dat is de wetenschappelijke naam voor ASOB-hout. Boom nummer 3. En daarmee weet ik dan later, als ik dan gemeten heb wat voor chemicaliën of wat voor elementen hierin zitten, weet ik nog welke GPS-locatie daar dan bij hoort. En dan kan ik die vervolgens meenemen in analyses. Nou weet jij de herkomst van dit stukje hout? Ja, klopt. Maar jij doet onderzoek naar stukken hout waar we dat niet van weten. Ja, dus deze weet ik wel waar die vandaan komt. En wat we hiermee doen is dat we eigenlijk een referentiedatabase opbouwen van stukken hout waar we weten waar ze vandaan komen. En wat we dan in dit hout meten zijn ongeveer 60 elementen. Dus calcium, magnesium, ijzer. Om te zorgen dat we een soort van vingerafdruk kunnen bepalen van die verschillende locaties. En het idee is dan dat als we weten wat er uniek is aan een bepaalde plek, chemisch gezien, is dat we dan als er hout binnenkomt in bijvoorbeeld Rotterdam, dat we diezelfde test kunnen doen en dan ook iets weten over waar dat sample vandaan kwam. En er is namelijk toch helaas nog wel veel hout wat wordt verhandeld internationaal, wat niet klopt. Dus waar papierwerk bij zit, wat we graag zouden willen verifiëren, maar er zijn nu nog te weinig methodes voor die echt kunnen zeggen, nou oké, dat papierwerk zegt Oost-Cameroen, maar eigenlijk komt het misschien ergens anders vandaan. Zeker door corruptie helaas in veel tropische regio's. En dan gaat het wel echt, dat gaat om hele hoge aantallen per land. Ja, en gaat er dan bij dat, met dat keurmerk, dat FSC, hoef je dat hout dan niet meer te controleren of weet je dat eigenlijk ook nooit? Bedrijven die met FSC-certificatie werken bijvoorbeeld, dat is hartstikke mooi. Daar wordt heel veel gedaan om de hele handelsketen te sluiten, zodat we weten echt waar het vandaan komt. Maar ook daar, ja, het blijft soms lastig om te weten wat er is, wat je hebt, dus wat voor soort het is, waar het vandaan kwam. Het gaat gewoon om hele grote hoeveelheden. Dus om echt alles zeker te weten, ja, dat blijft gewoon lastig. Mede daarom werken we ook samen met FSC. En we zijn bij FSC-bedrijven geweest, omdat ze ook zien dat een methode als dit hun certificering nog sterker kan maken. En waardoor je dus nog zekerder kan zeggen, dit hout is echt uit een goed beheerd bos gekomen. Waardoor je er misschien ook meer geld voor kan krijgen. En dat zou heel mooi zijn voor de bedrijven die, nou ja, dus heel veel geld investeren in scholen, in ziekenhuizen, wegen, lokaal. Om te zorgen dat ze FSC gecertificeerd mogen zijn. Dus misschien dat dit kan helpen. Ja. Is de basis van dat vingerafdrukkenregister, als ik dat zo mag noemen, allemaal door jullie zelf weggehaald? Want hoe weet je zeker dat die basis goed is? Dit stukje had ik inderdaad zelf meegenomen, maar we werken ook samen met universiteiten in alle landen waar we hout vandaan hebben gehaald. Deels ook door de corona-uitbreek konden we zelf ook niet op pad. Dus we hebben partneruniversiteiten in Republiek Congo, Gabon, Cameroen en Indonesië. In het Congo-bekken wordt tot 90% geschat dat illegaal wordt geëxporteerd. En dan gaat het wel echt, dat gaat om hele hoge aantallen, dat is per land. Dus die drie landen in Centraal-Afrika en Indonesië ook heel veel. Dus zeker de export naar Nederland daaruit is het grootst. En dan krijg jij hout binnen waar we wat moeten testen. Dat klopt. Kunnen we wat bekijken? Zeker, ja, ik pak er even bij. Graag. Mevrouw Boeschoten, ja hoor. Ja, het staat erop, hè. Dit is voor jou aanmaken van je databank. Klopt, ja. Ja, dus hier de doos. Wat hier, ja, we hebben hier Thalie-hout. Dit is met name uit Cameroen. En wat je wel kan zien, dat ik even deze zak erbij. Dus dit zijn bijvoorbeeld envelopjes waar een heleboel poeder in zit. En voor soort boom is dit? Ja, dit is best een grote. Groot en hard. Dit wordt wel gebouwd. Ja, dat hout wordt gebruikt in weg- en waterbouw. Ja, hoe beschrijf je dat? Wat voor boom is dat? Hij heeft ook wel ja, een beetje van die plankwortels aan de zijkant. Dus het is niet een hele ronde stam, maar een beetje een nou ja, driehoekige tapstoellopende onderkant. Als je hem wil knuffelen, dan heb je wel meerdere mensen nodig. Want de meeste bomen die we hebben verzameld, die zijn wel nou ja, tussen de 30 centimeter diameter. Dus nou, daar kom je nog wel omheen met je armen tot nou ja, echt. Volgens mij was het groot iets van 3-4 meter omvang. Ja, dat, ja, bijzonder, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, okay, we rommelen nog even in die doos. Kijken ja. Of er nog. Misschien zit er nog een stukje in, dat we kunnen zien welke kleur. Zeker, ja. Ik heb hier zo. Hier zit ook de bas er nog aan. Mooi. Wat wel leuk is, is dat je ook heel duidelijk. Ja. Klop er even op. Ja, en je ziet ook heel duidelijk het verschil tussen het kernhout, wat hier wat roder is, en het spindhout, wat wat lichter is, en dan de bast. Dus eigenlijk zat dit zo ja, dwars in die boom. Dat en donker is binnenin. Ja, precies. Dat is binnenin. En dat is ook het deel wat gebruikt wordt in, ja, in bouw en in de handel. En dat komt de boom niet ten nadele dat je zo'n stuk uit zijn boom pakt. Die hebben we alleen meegenomen van bomen die recent waren omgekapt. Legale houtkap. Ja, we nemen ook samples van staande bomen. En als we dat doen, dan is het maar zo'n klein stukje. Ja, daar kan die boom prima tegen. Dat dicht hij gewoon weer over de tijd. Ja, want dan ben je gewoon een specht eigenlijk even. Ja, eigenlijk wel. Ja, inderdaad. Klopt. Is dat wel eens gebeurd dat er andere producten getraceerd moesten worden? Ja, dat wordt wel gedaan. Dus dat is ook waar het idee van deze die elementenmethode eigenlijk vandaan is gekomen. Is dat het ook wel wordt toegepast op Bordeaux. Of het uit Bordeaux komt. Heel belangrijk voor de wijn. Ja, Chinese kool, thee. Nou, waar we een beetje bang voor waren, is dat veel van deze producten groeien in 1 jaar. En hout groeit over meerdere jaren. Dus we waren bang dat dat te veel variatie eigenlijk zou geven. En te veel ruis in je vingerafdruk. Maar dat blijkt dus wel te werken. Ze houden eigenlijk gewoon hun eigen vingerafdruk vanaf begin tot eind. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Er zit wat variatie tussen jaren, maar het blijft constant genoeg om dat wel te kunnen gebruiken zo. En dan heb jij geboord. En waar gaat het dan naartoe? Ik neem het mee naar een zwaar metalenlab. En daar los ik het op in een zuur. Zodat dan eigenlijk al die elementen in die vloeistof zitten. En dan zet ik het in een massaspectrometer. En die kan dat allemaal meten. Gewoon in 1 keer zo. Al die elementen. En dan krijg je gewoon een papiertje uitgedraaid en dan ga je weer. Nou ja, we doen het gewoon allemaal elektronisch. Maar ja, eigenlijk wel. Ja. Nou heb je nog dozen te gaan, Laura. Ja, we zijn nog even zoet, ja. En heb je al een stukje waar je weer in kan gaan boren? Ja, ik heb hier wel een stukje liggen. Dan gaan we gewoon daarmee verder. Uit welk land? Deze is Gabon. Gabon. Ik laat jou alleen van boren gaan. Dank. Succes. Dank je wel. De Rode Anjer uit Bloemenleben, opus 19 van de Hongaarse Dora Pejacevic, uitgevoerd door Natasja Velkovic op piano, uiteraard, dat hoorde u. U kon het de afgelopen weken al horen. Dit voorjaar kiezen alle Nederlanders tezamen de nationale bloem. Er hebben al meer dan 15.000 mensen hun stem uitgebracht op de longlist van 40 planten en bloemen, die samengesteld is door plantenkenners samen met ons. En die lijst, ja, die is te vinden op nationalebloem.nl. Kunt u 5 bloemen aanvinken en dan, ja, moeten we maar eens kijken wat eruit rolt. Er staan ook leuke bosplanten op. Verslaggever Pleun Aerts is met een van de samenstellers van de lijst op pad. Ik zie hier dus een wei vol met pinksterbloem. Oh ja. Echt helemaal lila. En ja, die ziet wat gele paardenbloemen natuurlijk. Maar daarachter zie je ook met wat fantasie zie je de dotterbloemen staan. Oh ja, moet je wel heel veel fantasie voor hebben. Ja, hier staat van alles mooi bij elkaar. Achter deze meidoornhaag. Ja, Boudewijn OD van Floron. We lopen in het bos, of eigenlijk naar het bos, bij Beekenbergen in de buurt van Nijmegen. Nou, we komen al gelijk dus 4 soorten van de nationale bloem tegen. Ja, dit is echt ook een heel soortenrijk stukje, dus ja, dan verwacht je dat ook. We gaan vandaag ons vooral focussen op de bosplanten. Wat voor bos is dit? Het is een bos op de stuwwal. Dus het is gevormd in de ijstijden, opgestuwd materiaal. Zand en lus. Ja, en dat levert in het algemeen, als het niet alleen zand is, levert dat een hele mooie bosflora op. Hier zie ik wel. Hier staan er een paar, precies. Ja? Mooie witte bloemetjes. Ze zijn een heel klein beetje op hun eind, maar dit zijn de bosanemonen. En veel bosplanten bloeien natuurlijk heel vroeg in het jaar. En dat maakt het voorjaar in het bos ook zo fijn. Ja, prachtig, dat wit. Prachtig witte bloemetjes. Een beetje een boot. Het is familie van de boterbloem, dus het is ook een beetje een boterbloemblad met dan ook een witte boterbloem in feite. Ja. Zou de bosanemoon de bekendste bosplant zijn? Want veel mensen kennen die wel, toch? Ik denk het wel, ja. Vooral ook inderdaad omdat het in sommige bossen van die mooie tapijten van witte bloemetjes kan vormen. Dus hier heb je zo'n plekje. Oh ja. Ja, het is wel erg mooi, hè? Zo op de bosgrond. Ja, het zijn ook speciale plekjes op de bosgrond. Omdat heel veel van onze bossen, daar ligt momenteel veel strooisel. En als er echt veel strooisel ligt, dan kan de bosanemoon daar niet meer doorheen komen. Ze hebben daar wel een speciale techniek voor om door de blaadjes heen te komen. Dus als ze pril beginnen, dan zijn ze helemaal een beetje opgekruld. En ze dansen ook een klein beetje om zich door de blaadjes naar boven te wurmen. Dus als je daar zo'n timelapse filmpje van zou maken, dan zou je dat ook echt kunnen zien. Ja, we lopen nu weer even die kant op, want daar heb ik dan ook nog wat speciaals. Daar wil ik de gevlekte aronskelk. Ja, hier. Hier? Oh, enorm blad met een soort van paarsig-bruine soort vinger die eruit steekt. Ja, precies, ja. Ja, we hebben een beetje gepromoot als de Nederlandse penisplant. Ik las het, ja. De penisplant was die plant in de Hortus, hè, die vorig jaar bloeide. Die kent iedereen wel. Ja. Dit is de Nederlandse versie. Ja, dat is dus ook een ver familielid. Heeft er dus een heel duidelijke pijlvormig blad. En dan, ja, in het voorjaar komt dus die bloem eruit. Wat eigenlijk een soort bloeikolf is. En het heel bijzondere van deze plant is dus dat die insecten vangt om bestoven te worden. En dat zijn hele kleine motmugjes. Verwant aan die wc-motmug, geloof ik. Die laatste insect van het jaar is geworden. Precies, ja. Maar deze motmugjes die komen op rottende mest af. En rottende mest is warm en heeft een geur. En deze bloem is dus ook warm. Hij produceert warmte. In die kelk, dus in dat gat daar beneden. En hierboven, deze twee onderdelen zijn dus warm. Oh, En hij ruikt dus een beetje. En dan lokt hij dus die insecten naar binnen. Die gaan op het in de kelk zitten, maar die is glad. Dus ze glijden naar beneden. Dat zijn de bestuivers, die kruipen er dus in. En bestuiven dus de bloem. En ja, dan komt er later komen er hele mooie rode bessen aan, aan de plant. Ja, het is wel een bijzondere. Ik zou niet misschien zeggen dat hij het allermooiste is van het rijtje, of wel? Nee, dat misschien niet, maar wel met een heel bijzonder verhaal. En ja, ik vind het altijd heel erg fijn om hem weer tegen te komen in bermen en in bossen. En hiernaast, als we even gelijk doorgaan, ja, staat echt een ontzettend mooie ook te bloeien. Gele bloem, de slanke sleutelbloem, toch? Ja, de slanke sleutelbloem. Ja, prachtige bloem. Ook, ja, nou ja, in ieder geval hè, om te zien supermooi. Met een hoofdje van, 8, 10, 15 misschien zelfs hier of daar bloemen. Echt een lange stengel en daar komt echt een bosje bloemen eigenlijk uit. Ja, en ook echt zo'n voorjaarsbloeier die het nu moet hebben van het licht wat op de bodem komt. En wat hier heel bijzonder is, dit is een soort met heterostylie, heet dat. Oké. Ja. dat betekent dat de ene plant heeft een lange stijl en korte meeldraden en de andere heeft dat precies andersom. En dat is, dit is ook echt zo'n bloem waar hommels heel graag langskomen. En die kan dan precies, van de ene bloem pakt hij op zijn lijf het stuifmeel op de ene plek. En bij de andere bloem pakt hij het op de andere plek. Dus en, binnen zo'n bosje, dus binnen die ene plant, heb je die twee verschillen? Nee, juist niet binnen individuen van de plant. En dat is dus bedoeld om de kruisbestuiving te bevorderen. Dus dat betekent dat dus dan worden niet de bloemen van dezelfde plant bestuiven elkaar, maar juist de bloemen van een andere plant. Kunnen we nog even teruglopen naar het begin? Ja. Daar stonden ook nog een paar soorten. Niet per se bosplanten, maar wel nog een paar hele mooie. Waaronder de meidoorn. Dat is volgens mij de enige haagplant die in het lijstje staat? Ja, we hebben ook nog de eglantier als roos ertussen staan. Omdat ja, een roos, dat kunnen we natuurlijk niet, die kun je niet laten gaan. En de meidoorn, de eenzijlige meidoorn, is ook een familie van de rozen. Dus heeft een beetje vergelijkbare bloemetjes, kleiner. Maar als zo'n struik helemaal in bloei staat, ja, dan is het ook gewoon, en het is een heggenlandschap, dan is het ook gewoon echt een beeldbepalend ding in het landschap. Dus ja, we vonden toch wel dat we die moesten nomineren. Maar hierachter staat, ik weet niet of we nog dichterbij gaan komen dan dit, maar hierachter staat dus de pinksterbloem. Ja, een hele mooie wei met pinksterbloem. Pinksterbloem is natuurlijk, ja, ook eentje die echt heel erg thuis hoorde in onze agrarische landschap. En is op heel veel plekken verdwenen. Vaak nog wel in een randje langs de sloot of zoiets. Een rommeltje, zag ik vliegen. Een rommeltje langs, ja. Is het jouw favoriet? Mag ik dat zeggen? Nou, ik eerlijk gezegd vind ik pinksterbloem wel een van de mooiste. Ja. Ook omdat het gewoon, het luidt het voorjaar in. Je associeert het met de tjiftjaf en de koekoek. En heerlijk. Aldus Boudewijn OD in gesprek met Pleun Aerts. Doe mee met de verkiezing van de nationale bloem. Dan wordt het een bloem van ons allemaal. Iedereen mag 5 planten of bloemen aanvinken op nationalebloem.nl. uit de pianosuite Op vakantie, en vacances, van de Fransman Déodat de Séverac, uitgevoerd door Frédéric Voren. Burgers en milieuorganisaties stappen steeds vaker naar de rechter om hun gelijk te halen. En regelmatig met succes. Hoe pak je zoiets nou aan? Stichting Advocaat van de Aarde gaat vanaf nu de helpende hand bieden aan organisaties die de juridische strijd aangaan voor natuur en milieu. Aan tafel oprichters Frans Vollebroek en voormalig weervrouw Margot Ribberink. Goedemorgen, Frans en Margot. Ja, Margot, we kennen jou natuurlijk als weervrouw, 20 jaar lang bij RTL, hè? Ja. Maar je bent ook van de natuur? Ja, en ik ben niet voormalig weervrouw, hoor. Je bent nog steeds? Ik ben nog steeds weervrouw. Ja, okay. Sorry. Ja. Nou, ik ben nog steeds van het weer. Maar ik heb voordat ik in het weer geraakte, biologie gestudeerd in Nijmegen. Dus de natuur is mijn eerste passie. En vooral de laatste jaren denk ik, nou ja, dat klimaat is natuurlijk een enorm probleem. Maar daar wordt flink aan getrokken. Ja. Maar misschien is de natuur in Nederland nog wel een veel groter probleem. En waarom laat ik daar niet eens eventjes steentje aan bijdragen? Dat hoor je wel van meer weer mensen, hè? Dat ze zo betrokken. Het raakt elkaar natuurlijk ook totaal. Maar dat ze ook heel erg betrokken zijn bij de stand van de natuur. Ja. En je kunt het ook niet loszien van elkaar wat er gebeurt. Het is natuurlijk één groot systeem. En ik wil graag impact maken. Dus het gaat niet alleen om dat ik zelf goed zorg voor de natuur. Maar ik wil natuurlijk ook heel graag meer impact maken. Het gaat echt niet goed met de natuur als we om ons heen kijken. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel goed is dat we de stap nu gezet hebben tot de oprichting van Advocaat van de Aarde. Meer gebeurt dan er al nu gebeurt. Frans, ik moet toch even. Je bent de broer van Johan Vollebroek. De laatste jaren wereldberoemd geworden met zijn organisatie MOB, Mobilisation for. Waar staat je been ook alweer voor? Voor the environment. Mobilisation for Environment. Oh ja, natuurlijk, een mop. Mobilisation for Environment, ja. Als één pitter behaalde hij met die organisatie veel successen. Zo haalde hij bij de rechter het stikstofbeleid onderuit, de pasregeling. Is dat de liefde voor natuur en milieu jullie met de paplepel ingegoten? Nou, we zijn uiteraard van boerenafkomst, dus dan is het heel normaal dat de vogels morgen sluiten. Ja. Dat is niks bijzonders. Ik ben zelf ook al 30 jaar, laat ik zeggen, vanaf de jaren 90 in het milieubeleid verzeild geraakt. Nadat ik er eerst helemaal niet aan begonnen was. Ik zat eerst bij Philips, ik zat aan chips te werken en zo. Maar toen ik kleine kinderen had in de jaren 90, dacht ik, ja, ik moet toch iets aan dat milieu gaan doen, want dat gaat helemaal niet goed. Toen kwam ik bij Vrom, was net het NMP 2 uit, het Nationaal Milieubeleidsplan 2. Daar stond op als titel Milieu als maatstaf. Nou, dat moeten we hebben. Ja, we gaan de goede kant uit. De milieu gaat grenzen stellen aan de economie. Ja. Maar ja, daar is in de loop van de afgelopen 25 jaar weinig van terechtgekomen. En het wordt tijd dat we dat nu echt gaan oppakken. Ja. Ik ben dus eigenlijk wel teleurgesteld geraakt in mijn carrière. En toen ik met pensioen ging, dacht ik, nou, het is wel goed, ik hou ermee op. Maar nu ben ik grootouder, ik heb twee kleinkinderen. Heb me ook aangesloten bij de grootouders voor het klimaat. Ben daar ook actief. En ik zag natuurlijk dat succes van Johan. Ik denk, nou, daar moet ik instappen. Dan moet ik iets gaan doen. Nu hebben jullie die Advocaat van de Aarde opgericht. Wat is dat nou precies voor organisatie? Nou, het is een organisatie die beoogt, we zijn nog maar net begonnen, maar die beoogt om mensen die naar de rechter willen stappen in het belang van natuur, om die te ondersteunen. Als die, zeg maar, die rechtelijke stap willen maken. Want we hopen natuurlijk dat dat niet nodig is. Als de regering gewoon zich aan de regels houdt en het beleid uitvoert, met name ook Europese richtlijnen, waar al lang mee ingestemd is vroeger, als ze dan gewoon volgen, ja, dan hoefden wij helemaal niet te bestaan. Maar dat blijkt dat ze dat niet doen. Ja, we zoeken natuurlijk maar voortdurend geitenpaadjes, hè, om daar om dat soort regelingen heen te kunnen, om beschermingsmaatregelen. Ja, zeker. Ja. Hoe gaat het concreet in zijn werk? Wat voor kennis gaat het om, Margot? En wat gaat die organisatie nou precies doen? Ja, de stichting is een platform om kennis bij elkaar te brengen. Een netwerk, maar ook om elkaar te helpen van hoe ga je dan naar de rechter. En er is al zoveel kennis en we hoeven niet allemaal zelf het wiel uit te vinden. Ja. En het gaat natuurlijk niet alleen om MOB, maar er zijn natuurlijk nog meer organisaties in Nederland die op deze manier de stem van de natuur willen laten gelden door naar de rechter te stappen. Ja. Dus het gaat om kennis, het gaat om expertise, maar het kost ook allemaal heel veel geld. Hè? Ik bedoel, een goede advocaat die staat voor de natuur, die moeten we ook betalen. Johan kent een heleboel van dit soort advocaten, dus die zijn er ook allemaal. Maar we willen natuurlijk ook geld ophalen, dus je kunt ook doneren bij Advocaat van de Aarde. We zijn een ambi-stichting om die advocaten ook te betalen. En als ik dan, of mijn organisatie, een zaak wil aanspannen, hè, er gebeurt iets in mijn gemeente of in mijn provincie waarvan ik zeg van nou, dit gaat niet volgens de regels, zo zou het niet moeten zijn. Krijg ik dan van jullie geld? Of krijg ik een advocaat voor een aantal uur of dagen? Of maar hoe werkt dat heel concreet? Nou, dat zou kunnen op den duur, maar nu nog niet, want we zijn net begonnen. We hebben helemaal nog geen geld, heel weinig in ieder geval. Ja. En we hebben daarom ook besloten om 4 organisaties om daarmee te beginnen. Waaronder de MLB natuurlijk, maar ook groepen zoals werkgroep Behoud de Peel en een Pesticide Action Network en Meters Weten. Dat zijn eigenlijk de organisaties waarmee we starten. Ja. En we gaan geen open calls doen van kom maar bij ons en wij hebben geld genoeg en wij gaan jullie wel ondersteunen. Dat kan gewoon nog niet. Dat nog niet? Nee. Nog niet. Nee. Ik moet er ook bij zeggen, MOB is een belangrijke partner, maar MOB is een eigenlijk een hele kleine organisatie die een geweldige impact gehad heeft. Maar mijn broer is al wel 73 jaar. Ja. Dus dat is ook een reden, die kennis van hem en van die anderen, die moeten gespreid worden. Want als hij morgen plotseling het niet meer zou kunnen, dat zou toch heel jammer zijn als dit soort activiteiten ten gunste van de natuur dus plotseling gaan stilvallen. Ja, ja. Dus we moeten vooral een kennisspreiding doen, expertisespreiding. Vandaar dat woord platform dat we steeds noemen, waar mensen en partijen gewoon aan deel kunnen nemen. Ja. Even nog voor de duidelijkheid, MOB, de organisatie van je broer Johan, vecht vaak vergunningen aan, hè, die vergeven zijn. En die dan eigenlijk vaak, in heel veel gevallen, onrechtmatig vergeven zijn. Ja. En dan zijn er bouwprojecten of wat dan ook, waarbij de natuur geschaad wordt. Nu bijvoorbeeld, afgelopen week, moet de gaswinning, de voorbereiding daarvan in de Waddenzee direct stopgezet worden. Omdat er ook allerlei zaken niet juist waren gegaan in de vergunningverlening. Toch nog even over dat soort zaken. Hè. Daar is natuurlijk ook wel kritiek op. Van nu mag daar geen gas gewonnen worden. Het zou gas zijn als compensatie van het gas dat wij niet meer in Groningen kunnen winnen. En ook natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Zeg maar gas van Poetin. Ja, nu moet er gas, vaak LNG, uit Amerika komen. Soms schaliegas. Gas uit de Arabische landen, dat is weer minder duurzaam, omdat het een hele reis moet maken. Ja, dit soort zaken worden we zeg maar ook niet soms in onze eigen voet geschoten. Ja, als je die alternatieven zo naast elkaar zet, dan is dat natuurlijk zo. Maar we moeten natuurlijk niet dat vervangen, zeg maar, waddengas vervangen door schaliegas. Maar we moeten dat vervangen door andere soorten duurzame energie. En ik moet erbij zeggen, kijk, de discussie gaat vooral over, gaat de rechter niet op de stoel van de politiek zitten? Dat is eigenlijk de hamvraag. En eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Als de regering gewoon zou regeren en ze zou problemen oplossen en ze zou daar ook nog burgers bij betrekken. Wij noemden dat in de jaren 90, toen ik bij Vrom werkte, interactieve beleidsvorming. Dus je gaat samen met de partijen, samen met de burgers op zoek naar oplossingen, zodat je ook draagvlak kunt creëren, maar ook nieuwe ideeën naar voren kunt halen uit die samenleving. Zo zou het eigenlijk moeten gaan. Dus daar komt helemaal geen rechter aan te pas. Mm-hmm. Maar als de regering niet regeert, ik bedoel, geen problemen oplost en het maar naar de lange baan schuift, dan krijg je natuurlijk het effect dat de burger naar de rechter moet stappen. Ja. En Kim Putters, heeft dat, de voorzitter van de SER, heeft dat nog pas gezegd. Als de regering niet regeert, dan gaan de burgers naar de rechter. Dat is precies wat er gebeurt. Ja, ja. En daarom zijn dit soort organisaties als een soort juridische luis in de pels voortdurend nodig. Margot, wat ga jij daar nou concreet doen? Ga je op kantoor zitten daar bij advocaat? Of, we zijn allemaal vrijwilligers. Ja. Hè? Dus dat is allemaal onbezoldigd. Maar het is heel fijn om samen met Frans en met nog 2-3 andere mensen om het bestuur te vormen van deze stichting. Ik ga me bezighouden met communicatie, het verduidelijken ook op de website van wat doet de stichting, wat is nou die natuurcrisis, hoe kun je dat aanpakken. Ik ga ook kijken van hoe krijgen we natuurlijk al die donateurs die zich ook hopelijk bij ons gaan aanmelden. Ja. Allemaal tevreden gesteld even met wat we doen. Over dat begrip, je zei natuurcrisis. Ik begrijp dat je stikstofcrisis, een van de deelcrisis, dat vind je eigenlijk niet zo goed begrip, toch? Of... Nee, nou weet je, iedereen heeft het over stikstofcrisis en dan gaan bij heel veel mensen meteen de haren overeind staan. Want dat is natuurlijk heel ingewikkeld allemaal. Maar als je stikstof zegt, dan voel je nog niet hoe slecht het gaat met de natuur in Nederland. Het is hetzelfde met broeikasgas. Dat ruik je niet, dat zie je niet. Dus ja, nou ja, het klimaat, hè, het was een hele koude april. Dat soort vragen krijg ik als weervrouw ook vaak als het gaat over klimaatverandering. Hetzelfde is met stikstof, dat zie je niet. Maar je ziet het wel in de natuur als je gaat kijken. Dat de natuur aan het veranderen is. Hè. We zien steeds meer brandnetels en bramen. In plaats van de rijkheid die er tot 10, 20 jaar geleden er wel was. En dat is natuurlijk ontzettend schadelijk voor het hele ecosysteem. Hoe komt dat dan, die brandnetels en die bramen? Ja, mede door de stikstof. Hè. Ik zeg niet alleen stikstof, maar het gaat ook over droogte. En over waterbeheer natuurlijk. Dat onze natuur aan het veranderen is. En dat stikstofminnende planten het heel erg fijn hebben. En alles overwoekeren. Ja, maar dan krijg je natuurlijk een heel arm landschap. Maar mensen zien dat niet. Groen is groen voor heel veel mensen. Ja, ja. Maar de kwaliteit van het groen is natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Frans, hoe bepalen jullie wat voor zaken, met wat voor partijen jullie in zee gaan? Wie wel en wie niet? Jullie middelen zijn natuurlijk beperkt. Nou, dat moeten we inderdaad uitzoeken. We gaan in eerste instantie dus met deze 4 partijen in zee. Maar wie er daarna binnenkomen en wie we meer gaan ondersteunen, dat is nog helemaal niet duidelijk. Daar gaan we natuurlijk ook mensen voor inhuren. Je zou een intakegesprek kunnen doen. Ja, of een assessment kunnen doen van hoe zit die case in elkaar. En heeft het überhaupt kans van slagen? Want als je geen kans van slagen hebt, als dat het oordeel is, moet je er niet aan beginnen. Dat is naar donoren ook helemaal niet eerlijk en niet fijn natuurlijk. Want die donoren willen wel zien dat we winnen natuurlijk. Dat we de natuur ook daadwerkelijk beschermen. Ja, ja. Zijn er nog onderwerpen die nu misschien wat minder aandacht krijgen? We horen natuurlijk de laatste tijd heel veel over stikstof, over CO2. Ja. Zijn er andere zaken die nu nog wat meer aandacht behoeven? Verdroging heeft Margot al genoemd. En natuurlijk pesticiden. En zelfs medicijnen die in het slootwater terechtkomen. Er zijn heel veel problemen die nog opgelost moeten worden. Waterkwaliteit, ja. Goed, spannend hoe dat zal gaan. De advocaat van de aarde. En of we er net zoveel van gaan horen als MOB van Johan. Ja. Wij wensen jullie veel succes. Dankjewel. We gaan van jullie horen. U hoorde Frans Vollebroek en Margot Ribberink, beide van de nieuwe milieuorganisatie Advocaat van de Aarde, die allerlei juridische ondersteuning wil geven aan mensen die een zaak willen aanspannen om natuur en milieu te helpen. Meer informatie op onze site vroegevogels.bnnvara.nl. Zo direct OVT bij de VPRO. Na 10:00, Laura Stek. Laura, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, deze uitzending van ons straks staat grotendeels in het teken van 4 en 5 mei. En ook wat de jongere generatie doet met deze oorlogsgeschiedenis. Zo maakte Roos Heijnen een podcast over de winkelketen van haar Joodse overgrootvader. Want niemand in de familie wist eigenlijk precies wat daarmee is gebeurd tijdens en na de oorlog. En haar overgrootvader kwam nooit terug uit Sobibor. Dat heeft zij onderzocht. En daar gaat ze straks over vertellen samen met haar oma. En Esther den Boer begreep haar opa eigenlijk beter toen ze achter zijn verzwegen geschiedenis kwam. Hij had in kamp Erika gezeten bij Ommen. Een extreem wreed strafkamp dat niemand eigenlijk nu nog kent. En je kunt er nu kamperen, want het is een camping. Dat is ook vreemd eigenlijk. Het is heel bizar. Ik geloof dat ik van die camping wel eens gehoord heb. Ja, misschien van dat kamp, heb je er wel eens gekampeerd? Nou, dat niet, maar die camping Erika, ik geloof dat ik er wel eens van gehoord heb. Nou goed, reden dus om te luisteren naar jullie verhalen. Precies. Zo direct naar Tine. OVT bij de VPRO. Het Vroege Vogels TV-seizoen is weer begonnen gisteren met een knaller over wintergasten. Het was een hele mooie uitzending, al zeg ik het zelf. Ja, ik heb genoten. Zaterdag aanstaande ziet u onze special over 5 Nederlandse natuurfilmers. Met spectaculaire beelden van otters, de palingtrek, zogende zeehonden en op de Waddenstranden. En ook laten we zien hoe die mannen en vrouwen te werk gaan. Kortom, dat wordt genieten. Vroege Vogels TV, zaterdagavond om 7:15 of op NPO 2. U kunt nog steeds meedoen met de Nationale Bloemverkiezing via nationalebloem.nl. Doe vooral mee, kies 5 wilde bloemen. En we gaan eruit met vogelgeluiden die op dit moment in de natuur te horen zijn. Henny Radstaak maakt een compilatie van de nachtegaal, kleine karikiet, rietzanger, snor, sprinkhaanzanger. Hou die maar eens uit elkaar, die snor en die sprinkhaanzanger. En de roerdomp. Nou, geniet ervan. Heel fijne zondag en tot snel weer. In het Marinemuseum. Daar ontmoet je zeehelden, ontdek je de wereld van de marine en stap je aan boord van een echte onderzeeboot. Plan je bezoek op marinemuseum.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neuspray. Rhinoblok, een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met 2 vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. 50PLUS Mobiel, nu ook via pricewise.nl. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk.